God aften og velkommen til podcast nummer 59 med de gnavne filmnørder. Mit navn er Morten Tigger, verden på dette lille obskur podcast. Med mig til denne Star Wars special har jeg Niels de Django Hansen. I've got a bad feeling about this. God aften. God aften. Er du klar? Ja, så klar som nu kan blive efter 5 timers Star Wars. Lige præcis. Perfekt. Og dernæst, Christoffer. Hvem er den grønne gremlin med et lysvær, Abelgaard? Mr. Big! Yay! Perfekt. God aften, Christoffer. Du er også vågen og klar og... Du er her i hvert fald. Klar til at slutte jer på det her hjælp. Ja. Perfekt. Sidst men ikke mindst, Kasper. Hvad delen laver Nick Fury i denne film, Jensen? Do you wanna buy some death sticks? God aften. God aften. Du er også klar og frisk og til stede mentalt. Jeg forstår ikke, hvorfor vi gør det her ved os selv. Det var hårdt. You wanna go home and rethink your life. I wanna go home and rethink my life. You don't wanna watch episode 2. I don't wanna watch episode 2. Jeg tror ikke, jeg skulle se den film igen. Men i aften nu er det gjort. Skal vi selvfølgelig, som vi hintede sidste gang, eller jeg selvfølgelig tvang jer til sidste gang, snakke om Star Wars episode 2, Attack of the Clones. Ja, clown sikkert. Lige præcis. Ja. Clown Lucas. Lige præcis. Det er jo spændende. Vi snakkede for lidt tid siden om Phantom Menace, og det var en fantastisk oplevelse at se den igen. Vi fik et indblik i, at George Lucas stadigvæk kunne lave film. Og her er han så på den igen. Og det er jo godt. Det er jo godt. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal starte. Det er lidt svært. Er nogen af jer... Eller den måde, jeg tænkte... Vi prøver at gå den lidt igennem kronologisk, ligesom vi gjorde sidste gang med Phantom Menace, og hvis der skulle være et lille hul, en lille svipser, et eller andet sted, så påpeger vi selvfølgelig det, og ellers bare snakker om, hvor fantastisk den her film er. Altså, vi skal bare sådan marvel in its greatness. Lige præcis. Ja, lige præcis. Bade os i lyset fra den her fantastiske, kunstneriske oplevelse, som vi alle sammen har været privilegeret at være vidne til. Jeps. Og tak for i aften. Det var stort set det. Er der nogen af jer, der kan huske, hvordan den sidst sluttede? Det sad jeg og tænkte på, da jeg så den. Vi starter jo sådan lidt på et hårdt med hende her, Senator Amidala, som ikke er dronning mere. At hun er stadigvæk lidt på spidsen. Og jeg kom til at tænke på, hvordan slutter Phantom Menace egentlig? Nu er det ved at være så lang tid siden, jeg har fuldstændig glemt den. Altså, nu kan jeg ikke huske, hvordan Phantom Menace slutter, men jeg synes, den ting, der var bemærkelsesværdig ved den her start, det er, at den er meget atypisk i forhold til alle andre Star Wars starter. Fordi der er ikke nogen stor kamp, eller der er ikke nogen stor scene. Det er bare en lille scene, hvor der er det her bombeangreb, og det er det. Ja. Og så går der bare... Det føles som oceaner af tid, før der kommer noget action igen. Vi får hende her, Amidala, ja, hun kommer i rumskibet, og så bliver det sprunget i luften, og hendes... hendes decoy, som vi fik etableret i etteren, de er bare sådan nogle... Det var det der med, at vi ikke rigtig kunne finde ud af i den første film med de der decoys, hvad for en funktion de egentlig havde, hvor meget magt har de, når hun ikke er der. Det finder vi så ud af her i. Ja, de er i hvert fald magt ligesom... til at spunge i luften. Ja. Og ja. I den første film, der så vi jo Keira Knightley som en af hendes decoys, og den her, der er det så lidt senere i filmen, der er det Rose Byrne, der spiller hendes decoy. Det er ikke hende, der bliver skudt eller dræbt eller bumpet. Nej, det er hende, hun overlader det til, at hun skal gå i en hiding. I eksil med Annie. Det er også svært, det der med, at hun bliver sprunget i luften, og så siger hun, I fail you. Og det er jo meget sjovt, fordi hvis man tager det som parallel til Osama bin Laden og alle hans dobbeltgængere, så har hun jo netop ikke fejlet ham. Mm. Så har hun burde faktisk få en medalje. Lige præcis. Det kunne være fedt, hvis hun bare sagde, no, you did your job. Just like I planned. Du får lønforhold til i morgen. Men det er Amidala, hun river jo igennem de der decoys, som hun spiser sandwiches. Altså, det kan være, at der er nogle af hendes andre decoys, der har overlevet 3-4 angreb, hvor hende her, hun så måske kun hendes første eller andet, ikke? Sådan, jamen, Kasper, hun har sådan lidt en skuffelse over egen præstation. Det er lidt på grund af det, at de er blevet inspireret til at lære en hel klon her, faktisk. Ja, hvorfor tror du, den hedder Attack of the Clones? Ja. Det handler om Padme's decoys. Det handler ikke om den der klon her. Det her handler bare om alle de der decoys. Det er det lige det seneste, der skulle være med, hvor den startede på den der klonfabrik, hvor du bare så, at der bare hænger Amidala sådan på række. Og så tager de bare ned. Var det ikke også snakker med en lesbisk scene mellem Amidala og Amidala? Og så synes jeg, jeg læser til, men det er, nej, det er nok bare, at jeg drømmer mig væk, tror jeg. Det havde jeg godt. Det er bare ind i dit hoved. Jeg tror, du skal se Black Swan, så får du lidt af det. Ja. Det må, det, det, må, det kan den være bedre end den her, mon? Det kan ikke lade sig gøre, kan det? Nej, det er svært. men det synes jeg er mærkeligt, og det er egentlig... Ja, undskyld. Ja, den eksplosion, for lige at vende tilbage til den. Hvad, altså, i en film, der er så spækket med lækker, hvis man endelig skal sige det, CGI, hvor de gør en masse ud af det, så ser den bare så billig og kunstig ud. Det gør alle eksplosioner. Og det er det første, der sker i filmen, men jeg forstår ikke. Det er på den der vandplanet, der han er på. Det ligner sådan nogle Lego-brænder. Der er det også der er det også en virkelig grim eksplosion. Der, hvor han bliver jagtet af Jango Fett. Yep. De eksplosioner der, det er også virkelig sådan noget, der ligner noget fra, at de ikke engang vil have med i PlayStation-spil, altså fra PlayStation 1. Ja. Ja, en 8-bit-disk eksplosion. Ja, altså jeg har set bedre grafik på i Pac-Man. Men det er sjovt, fordi der er jo den der tradition i alle Star Wars-film, at man enten paner op, eller også så paner man ned i den der. Man starter den der super total, og så paner man enten op, eller man paner ned til et eller andet. Og det gør man også her. Men du paner så ikke ned til det der slag, du paner bare ned til den her rumskib, der flyver ind mod den her by, og så springer i luften, og så er du faktisk i gang. Så starten er også meget kortere end alle andre. Prøv at tænke på alle de andre Star Wars-film, hvor lang introen er i forhold til her. Men jeg sagde jo en masse politisk og handelssnak. Det slipper vi på den her. Det er rigtigt nok, men du har de der to Jedi's i starten, ikke? Så du har noget eksplosion og noget, og du har noget konfrontation, og det har du ikke. Altså, jo, det er også rigtigt, men så i episode 3 for dem, der har du den der store kamp. I episode 1 har du en kamp, episode 4, 5 og 6 har du også noget krig, ikke? Ja, toren er det mest i slutningen. Ja, okay, i episode 6 der er det så der jo nede ved Jabba, ikke? Men der får du så et langt stykke igen, hvor der sker noget action et andet sted. Her, og det er også ligesom om, den her eksplosion, der så sker i starten, den er ikke sådan, den har sådan lidt betydning for resten af filmen. Men ikke sådan, man glemmer det lidt igen, at hun bliver jagtet. Det er sådan lidt, hun bliver jagtet. Det er en af mange små scener, som betyder absolut ingenting, bortset fra sådan en lille... Og hun reagerer overhovedet ikke på det. Hun har overhovedet ikke mærket af det. Det er bare sådan... Hun er bare sådan følelsekold. Ja. Nu burde vi komme ind i allerede igen i kødet på den her film, ikke? Men altså, men det er bare en mærkelig start, synes jeg. Det er sådan mærkeligt. Okay, hvorfor man lige vandt at starte den på den måde? Det synes jeg er det er en lidt kedelig start også. Så kan man jo tænke på, hvor mange andre de der kloner eller decoys, at hvor mange gange det er sket for hende. Det kan være det er derfor hun er blevet så følelseskold, altså det er måske bare nummer 20 af decoys. Altså, det er bare tirsdag. Det kan selvfølgelig godt være, det er bare tirsdag. Det var tirsdagsklonen. Ja. Nu skal jeg jo have en ny tirsdagsklon. Hun har håret på den måde, der, for hun har så i morgen til nummer 8. Men onsdagsklonen må ikke få noget at vide. Onsdagsklonen har sagt op, så derfor er hun nødt til at gå en ekstra. Ja. Men det er rigtigt, hvad du siger, Christoffer. Og det var også lidt derfor, jeg spurgte til det med starten på, eller slutningen på Phantom Menace. Fordi det her, det er jo lidt, vi starter bare. Og vi får ikke rigtig noget opbygning. Vi starter bare, og så kører historien videre med noget, der er lige så indetigende. Men vi mangler en opbygning, og vi mangler, vi mangler de her 10 år, eller mange år, der nu er gået. Vi kan se, at i næste scene, hvor vi møder Anakin og Obi-Wan, så er Anakin i hvert fald blevet ældre. Amidala er ikke blevet ældre, det er så, hvad det er. Og faktisk overraskende nok, næsten lige så irriterende, bare i lidt større form. Nu er han bare en tude teenager. Altså. Han er... Ja, det er sjovt, fordi jeg læste... Han er emo, før der var emo, faktisk. Men det... Jeg læste, at der var... Nu skal vi se, 1, 2, 3, 4... Der var Ryan Phillippe, Paul Walker, Colin Hanks og Jonathan Brandis var til audition til rollen som Anakin. Men han valgte Hayden Christensen, fordi han så bare bedst ud sammen med Matthew Portman. Jeg tror, at det vil være lige meget, hvem der har fået rollen. Jeg tror ikke engang, at det er jo ikke... De kan ikke gøre noget med det der, det frygtelige manuskript og det, de frygtelige replikker, han skriver Lucas. Altså. Jeg var til dels givet ret, fordi at, men jeg synes nu alligevel, at Ewan McGregor får noget, en lille bitte skridt. Jamen, Ewan McGregor og Christopher Lee, det er nogle af de eneste lyspunkter. Jeg synes altså også, at Ewan McGregor, han er forfærdelig. Jamen, de har alligevel heller ikke meget arbejde med, men jeg har nogle klips senere. Og så, altså, jeg tænker bare på ham der, Hayden Christensen. Altså, hvem... Altså, igen bare en fuldstændig sindssyg miscasting af dimensioner. Yep. Hvilken skuespiller kan vise allermindst følelser overhovedet, og være sådan allermest sådan underspillet i forhold til den her figur, vi har brug for? Ham tager vi. Altså, det er så vildt. Jamen, prøv at lytte til nogle af de andre, der var på tale. Altså, Paul Walker var jo heller ikke ligefrem den mest... Colin Hanks, han er jo i det mindste en god skuespiller. Ja. Han vil nok ikke være perfekt som Anakin Skywalker. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, han vil passe ind i Ryan Phillippe kunne måske godt. Philippi, han viste jo senere, at han kunne. Ja. Han var ret god i de rette roller, altså når han kom uden for ungdomskomedier. Altså. Yep. De skulle have taget et ung Michael Fassbender. Det kunne være det interessant. Jonathan Brandis gjorde det jo godt i, hvad den hedder, Den Uendelige Historie. Så han er jo allerede vist, at han kan lave. Ja, og Sidekicks, ikke at forglemme. Nå, altså, ja, med Chuck Norris, altså. Ja. Det må jo være hans magnum opus. Den havde jeg på VHS tilbage i tidernes morgen. Altså en ung, jeg vender stadig tilbage til en ung Michael Fassbender, der går rundt nøgen med sin lysfag i starten, sådan gentaget gang forbi kameraet. Ja. Det havde været en mere interessant start. Det havde det. Jamen alle de gode skuespillere, de havde nok set The Phantom Menace og tænkt, åh nej tak. Nej. Og det er jo meget sjovt, fordi hvis man læser ind på Wikipedia, så havde George Lucas også set The Phantom Menace. Og blev sådan lidt tilbageholdt med at skrive manuskriptet til episode 2, fordi det gik sgu ikke så godt med den første, så hvad fanden skulle man finde på, og det var ikke så godt. Så han blev faktisk først færdig med manuskriptet et par måneder før, de begyndte at filme. Han er det ikke også den eneste af de nye Star Wars film, der er skrevet sammen med en anden en? Der er jo ham med Jonathan Hales, der står på, han har skrevet Story. Han har sådan, og samme år, der var han bag manuskriptet til The Scorpion King. Så det... Jeg var inde og læse lidt op om det, og George Lucas, han skrev de to første takes, og mente så derefter, at han ikke rigtig kunne få det til at passe sammen, og så sendte han den til ham for lige at give den et gennemkig. Ja. Så skrev han det tredje. Altså, problemet er så også lige med Hales, han har jo tidligere været i... han har jo tidligere været i stald ved Lucas, altså. Ja. Fordi han har jo været med til at skrive en stak Young Indiana Jones afsnit. Men de var jo egentlig okay. De led ikke under, generelt ikke under dårlige manuskripter. Nej. Men han har stadigvæk været sådan en af dem, der har været en af Lucas' coolier. Han har jo ikke kunne sige nej til Lucas. Han vil nok heller ikke sende sådan en tilbage fyldt af røde streger og sige, det kan man ikke sige, det kan man ikke sige, det kan man ikke sige. Nej, sådan, han vil nok ikke lave en opfører kinesisk. Mennesker sig ikke. Sådan. Ja, sådan opfører mennesker sig ikke. Det famøse manuskript, at Sandra Locke, Clint Eastwoods ekskone, hun havde sendt til, om han skulle kigge igennem, og der var sendt tilbage til en fyldt med røde streger og skældsord, fordi at, det var simpelthen det værste gang lort. Og... Var det derefter ekskoen? Ja, det var et... Der var noget med i skilsmissen mellem hende og Eastwood, der var det noget med, hun fik rettigheder til, at hun kunne lave nogle film for Warner, som han var ved på det tidspunkt der. Og det blev aldrig rigtigt til noget, fordi Eastwood han var sådan lidt imod det. Og de har så også været i retssal og alt muligt, men det var sådan et Eastwood-manuskript, at den der med de røde streger, udstregninger og skældsord og sådan noget, det kunne måske have fået Lucas til at vågne lidt op, vil jeg tro. Ja, han virker jo som vi har snakket om flere gange, hvor han er sådan lidt omgivet af yes-men, ikke? Og det er sjovt, du siger det der, Morten, det der med, han er svært ved at få det til at passe sammen, fordi hvis der er noget de her to film, det virker som sådan, altså, det virker slet ikke som, de hænger sammen, og det skriger bare til himlen, hvor meget mere ligegyldig episode 1 er, ikke? Fordi hvad altså, filmen kunne lige så godt starte med episode 2. Altså, vi har ingen brug for episode 1. Altså, jamen, vi har jo slet ikke brug for... De hænger ikke sammen. Og det eneste måde, de hænger sammen på, det er, når Obi-Wan og Anakin, de står i elevatoren og snakker om et sjovere eventyr, de har været på, som vi så ikke får lov at se. Man sidder og tænker, får vi lov til at se det i et flashback? Det lyder fedt. Nej, det er nok det kunne se Clone Wars TV-serien. Altså. Det gør vi så nok ikke. Det er der, nu skal de stå i elevatoren og snakke sted for. Og der er bare enormt meget af det her... manuskriptet er meget, meget tungt af folk, der bare fortæller dig ting, frem for at de viser dig ting. Så alting, det bliver fortalt. Count Dooku, he was once a Jedi, bla bla bla bla bla. Det er bare sådan information hele tiden. information. Amidala, hun bliver jagtet, fordi det har vi ikke fået vist ordentligt, at hun bliver jagtet. Der skal være nogen, der beskytter hende. Okay, information. Det er bare sådan meget, meget informationstung. Så man får ind i en film med en masse informationer i, men næsten ingen handling i, fordi det er hele tiden bare folk, der kommer ind i et rum, så står de og snakker, så sker der et eller andet, og det der sker, det betyder så ikke, det er noget, der sker i næste scene. Så kommer næste scene bare sådan uafhængig af den her scene, og så er der nogle nye mennesker, der snakker igen. Og sådan er det bare hele filmen hjemme, det er bare information, og det der gamle ordsprog, det der med show it, don't tell it, det er bare noget, man sidder virkelig og tænker på, når man sidder og ser den her film. Okay, kunne vi ikke få lov at se det der i stedet for på en sjov måde, i stedet for, at du fortæller os det? Men det er sjovt, du siger det, fordi jeg synes, mange af Lucas' film netop har det på den måde med, at det senere bare, altså bare senere klippet sammen. Og det havde den originale Star Wars også, men der var bare et eller andet over det, så fungerede. Altså, det passer jo ind i den der serial-stil. Det gjorde det, jamen, jeg synes ikke, det passer helt. Altså, jeg synes, hvis du ser på sådan en som Han Solo, ikke? Så han siger noget, men han handler også samtidig. Der, for eksempel, jamen, helt klart. Folk, det er ikke det... folk, de handler ikke. Her i, der handler de ikke. De står bare stille, og så snakker de bare. Helt følelsesforladt, og overhovedet ikke, virker overhovedet ikke, som de tror på det, de siger. Nej. Det er faktisk meget sjovt. Der, hvor han ser hende igen, så siger han det der... så siger hun, you've grown, Annie, for at vise, at han så er vokset, og så siger han, so have you, more beautiful. Siger han så bare fuldstændig, som om han er sådan en robot, altså det kunne lige så godt være sådan en dukke, man sådan trykker på maven, og så siger han et eller andet, more beautiful, altså det er bare sådan helt staccato, og så det... er det bare hele vejen igennem filmen, han kan ikke levere en eneste linje med noget som helst følelse i den mand, altså han er uduelig til at levere noget med noget indhold eller følelse eller noget menneskelighed i overhovedet. Jeg sad også og tænkte en af de første scener i filmen, der hvor de står og snakker, som de gør ofte i filmen, men der hvor Palpatine og Jimmy Smith og Samuel Jackson og sådan nogle, de står og snakker, altså de der kostymer og sådan noget, altså det gør virkelig, at man skulle tro, at de kan jo ikke rigtig bevæge sig i tøjet eller altså, og de virker virkelig, som du siger, Christoffer, de virker som nogle af. De tror ikke på replikkerne, og de er bare gumpetunge alle sammen. Altså. Ja, der kommer sådan lidt, jeg sad sådan flere gange og tænkte, det er sådan lidt amatørteateragtigt. Og det bliver det er sådan lidt dilettantagtigt. Det bliver kun forstærket af, at de der kulisser, som er meget, meget kunstige og meget, meget 2D-agtige at se på. Ja. Det er jo bare, det er nærmest bare sådan en væg bag det. Det er sådan lidt Sky Captain-agtigt til tider. Ja, det er nærmest bare sådan, altså jeg kom til at tænke på noget skolekomedie, hvor man bare har stillet sådan en kulisse ind, og så her, det her, det er så bogmuren, og så har man lavet sådan to stykker træ og så noget imellem, og sådan er de der kulisser der, de virker enormt dated, når du ser dem i dag, de der 3D hvad hedder det, CG kulisser der. Jamen, når de kommer uden for de steder der, altså så ligner det sådan noget plastik det hele, altså det er virkelig noget lighter fra BR det hele. Der er ingen dybde overhovedet, sådan en reel dybde vel, så det, ja. Så de virker bare som om det er nogle mennesker, der kommer ind foran et tæppe eller lærred. Og så står de, og samtidig sådan rent filmisk, så er det også sådan meget, der bliver ikke sådan lavet ret mange forskellige vinkler, vel? Det er over the shoulder, og så er det shot, reverse shot, og så er der nogle close-ups og sådan noget, når de snakker sammen. Det kan få til at fungere i scenen. Og det er det. Der er faktisk kun en enkelt scene i hele filmen, jeg noterede i mine 5-siders noter, at der var en lille smule tænkning bag kameraet i Lucas' hoved. Men det er næsten for sent i filmen til, at det betyder noget, da de er på Tatooine, tror jeg det er. Credits. Ja, det er directed by George Lucas, og så sidder man der bare. Men den, der hvor de står og snakker ved her, Padme og Anakin, yes. Og så var det så bare bliver, det bare skyggen op på den der kuppel. Det var meget fedt lavet, men det er da bare det er det eneste tidspunkt. Men det er meget sjovt. Det er a little too late. Yeah. Det er meget sjovt, det du siger, eller I begge to siger, Christoffer og Niels, det med, at det virker meget som en skolekomedie, det der med, at man har nogle karakterer, som har nogle replikker, og de skal endelig ikke gå ind over hinanden. Du skal levere, jeg skal levere, du skal levere, jeg skal levere, og vi skal ikke snakke over hinanden, fordi så kan mikrofonen ikke finde ud af at opfange det. Nej, det er ikke, modsat, det er John Ford, han har levet forgæves i Lucas' i den første film ser man, at for eksempel nu, når Luke han står og snakker med Obi-Wan, så sidder de, og der er nogen, der sidder og spiller Monster Chess, der er Luke, som står og fægter med lysvær mod en eller anden kugle, som skyder laserstråler efter ham, samtidig med, at de fører en dialog og fører os fremad i handlingen. Her er der simpelthen ikke nogen, der tør at røre sig, lige så snart de har en linje, de skal levere, og det, Det er enten så er der en masse action, eller så sker der bare ingenting. Altså, filmen er 70% folk, der sidder ned og snakker sammen, eller står op og snakker sammen, og så er der lige 30% action. Det er også, fordi de bruger 80% af deres kapacitet på at gå og lede efter de der klistermærker nede på gulvet ved det bluescreen, der de går rundt i. Altså, det, og det er med at finde tennisbollen for enden af stangen, når de skal tale til nogen, der ikke er der. Jeg sad og lagde mærke til mange gange, især Samuel Jackson, han kunne ikke ramme øjnene, når han kiggede på det væsen, han snakkede med. Det kunne han ikke ramme. Det kunne han simpelthen ikke finde ud af. Jeg læste inde på Wikipedia, at det, de havde gjort, det var, at de havde fået nogle extras til at udføre scenen. Så havde de hævet det ind i en computer og lavet en computeranimation af scenen, og så sendte de her scener til skuespillerne, så de vidste, hvad det var, de skulle stå over for cirka, og hvor de skulle placere sig og sådan noget. Og det var jo smart tænkt, men jeg tror, de havde glemt... Jamen, jeg tror, måske nogle steder har de glemt at erstatte dem med klippene, de reelt har optaget. Ja. Fordi de virker godt nok nogle steder meget, meget kunstigt. Så, men ideen bag det, synes jeg sådan set er god nok, især når at der er så meget bluescreen. Ja. Over... Og det er jo også det, altså det der med fix it and post. Altså det er jo sjovt, at Lucas ikke har rettet de tidspunkter, hvor for eksempel Samuel Jackson, han kigger højere end det væsen, han skal kigge ind i øjnene er. At han ikke lige har rettet hans øjne i computeren. Eller hans, altså, han har rettet alt andet. Ja, og han har gået 20 gange tilbage til de gamle film, altså. Yep. Så han snørbånd, det var gået op, så han har været lidt med CG, og så fået det bundet igen på den anden fod, har jeg hørt. Man ser det også med nogle af skuespillerne, for eksempel Ian McDermott, ham der spiller Palpatine. Han får simpelthen lov til at overspille så vildt nogle gange, altså. Han mangler bare lige, jeg noterede, at han mangler bare det der med at lige at twirl the mustache, altså sådan. Ja, det bliver sådan helt Yes Minister-agtigt, tænker jeg. Eller sådan Blackadder-agtigt, tænker jeg. Det er simpelthen noget, at det virker ikke som noget, der passer ind. Altså, men det er jo samtidig, når man så ser sådan en film som Jurassic Park, som jeg genså for noget tid siden, hvor det også er masser af computermonster og sådan noget i, der fungerer det jo fint nok. Så det er altså også bare instruktionen. Ja. Det er ikke nødvendigvis CD-settingen, der... Jurassic Park, det var jo også en af de der mellemting imellem. Ja. Praktiske effekter og CG, altså det var en blanding. Det her, det er jo et stort sekund CG. Ja, men du kan også tage AI, for den sags skyld, ikke? Det var også lidt blanding også, jo. Okay. Det er også en... Ja. Hva? Men ja, altså, så er Avatar, altså jeg ved ikke, der synes jeg, der fungerer det jo, altså det er ikke det, der er problemet. Jamen det er ikke det, der er problemet med filmen, det er ikke, at de leverer replikkerne. Nej. Altså, det er ikke, at man ikke tror på det miljø, de er i, det er ikke det, der er problemet med filmen. Det er det her, synes jeg. Jeg synes også, nu kom du selv ind på L.A. Lawmanden, Jimmy Smith og så Samuel Jackson. Jeg synes begge to også, de er sådan lidt miscastet, men især Samuel Jackson er meget miscastet. Det er sådan, why? Altså, hvorfor? Altså, det passer bare igen. Jeg blev ved med at sidde og vente på, at han sådan bryder ud i en eller anden rant, når der er en eller anden, der modtager, siger, English motherfucker, do you speak? I've had it with these damn sits. Nu er det on this motherfucking X-Wing. Nej, han får ikke så meget at gøre med, må man sige, andet end han har fået sit eget farvet lysvær, men udover det, så er han ret ubrugelig i filmen, andet end at der kører sådan en eller anden intern battle mellem ham og Yoda om hvem der bestemmer uden for skærmen, men de skifter sådan lidt til at tage beslutninger, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad hans funktion er, andet end at de har det der Jedi Council, som... Jamen, så, hele som... det der account, altså, og så også den der CG Yoda, som så bliver introduceret her i. Altså, det gjorde den så ikke nu, fordi episode 1, den har så fået en computer Yoda også, men her i, hvad CG Yoda, og man tænker bare, kunne jeg ikke bare få dukken i stedet for? Fordi især det der tøj, han er på, det ser ud som, det er sådan en del af hans krop. De kan ikke sådan rigtig finde ud af det der tøj, at det skal være sådan adskilt fra ham, så det ser ud som, det er sådan en del af hans krop. Det ser meget mærkeligt ud. Jo, nu kommer jeg til at tænke på selvfølgelig en CG-figur, der fungerer perfekt. Det er jo selvfølgelig Gollum, ikke? Altså, han fungerer jo perfekt, og man tror jo på ham, og man tror på, at når personerne snakker med ham, så er han noget, der er til stede. Og han står jo også over for dem. Han optrådte jo sammen med dem. Ja, lige præcis. Ja. Og det er også det, der skal til. Altså, jeg tror, det er meget, meget svært at animere noget, rent. Der er 100% Nå, man kan jo se, hvad de gjorde i Roger Rabbit, som vi snakkede om, at så holder de et eller andet op på en stang, ja, så de kan se, hvor øjnene skal være, at fokusere på den her tennisbold eller et eller andet. Ja. Altså, så meget hjerne kræver det heller ikke fra George Lucas at sige, her nej, er han over. Jeg tror hele tiden, de har fået at vide på sættet, og det er også sådan, når jeg ser behind the scenes, at det skal være mere downplayed. Du skal ikke vise følelser. I skal være Jedi's, så I skal være sådan nogen, der er i kontrol med jeres følelser hele tiden. Så I må aldrig vise følelser. Ja. og det skal være mere sådan, det skal være hele tiden være sådan lige på grænsen til det hammy. Og det har de så også gjort, og det har så også gjort, at du fuldstændig mister interessen for det her univers og for alle karaktererne. Så alle actionsekvenserne i er fuldstændig aldeles ligegyldige, fordi du er overhovedet ikke med. Altså han bruger jo ikke, altså det som biografmediet kan, eller filmmediet kan, i forhold til, eller det kan andre medier også, men det jeg synes der er lidt unikt ved filmmediet, det er jo det her med, at publikum er ikke bare observator, altså det er ikke bare nogen, der observerer, hvad der sker, de er også medspillere. På den måde, at hvis du kan få publikum med i din film, så kan du få den til at tilgive meget, og du kan få oplevelsen til at blive meget, meget større, hvis du tager dem med. Men det hele er så klinisk i den her, at de kommer aldrig rigtig ind under huden. Nej, altså. Han prøver aldrig rigtig at involvere dig, vel? Altså, nej. Du bliver aldrig rigtig involveret i den her scene, vel? Det er meget sjovt, det med klinisk. Jeg ved ikke, hvor langt vi nåede handling. Vi er ikke nået ret langt. Men en scene, hvor man lægger i hvert fald meget mærke til det, er der, hvor de kommer ud første gang, hvor man kan se, at George Lucas, han har set Blade Runner. Han har bare ikke helt fanget, hvad det er, der gør Blade Runner god. Så vi skal have en masse neonlys, og ellers noget computergrafik. Og så er det stort set det. Fordi han prøver jo at fange det der Blade Runner-iske, den der verden, den der fremtidsverden, når vi er udenfor på jagt efter den der... Sem eller sammenlignet. Ja, men det fungerer bare slet ikke. Altså, det er fuldstændig... Nu nævnte du så også tidligere, hvad hedder det, Roger Rabbit. Yep. Og Robert Zemeckis, han er jo nok et skoleeksempel på en instruktør, lidt ligesom Spielberg, at der forstår at bruge effekterne til at hjælpe historien, i stedet for at effekterne bliver historien. Og de har jo virkelig fået overtaget i den her film. Altså, han har jo tænkt scenerne, Lucas, at det skal være større og flottere og større og flottere hele tiden, altså. Mm. Og det er sådan set lige meget, at man er med. Det skal bare være flot, og det skal være stort, altså. Men det er også det skal ikke være nogen, der hjælper historien på vej. Det er sådan set lige meget. Men her var også meget, jeg kan huske, dengang filmen kom frem, der snakkede de enormt meget om teknikken, ikke? Det var en af de første film, der blev skudt fuldt digitalt, hvis jeg husker, og blev udsendt digitalt. Episode 1 blev også udsendt digitalt, men den var så skudt på 35 mm. Og det bliver den nye film faktisk også. Det er også lidt sjovt. Nå. Men Ja, syveren skal skydes analog. Sådan at den ligner mere de gamle film. Det er det, der er planen. Der er faktisk kommet så lidt en trend med at skyde analog igen. Udover Nolan, så tror jeg også, jeg har læst, at er det en ny Hunger Games, eller en forrige Hunger Games film også er skudt på 35 mm. Det synes jeg er fedt. Ikke gør så meget, det er lidt lige meget. Nej, men jeg synes jo, det er fedt, at man holder fast i det. Jeg synes helt klart, det er medikalt. Ja. Det, der er lidt sjovt med episode 2, og den måde, den er skudt på, det er, at den er skudt med de her Sony F35-kameraer. Og de skyder i det, der hedder 2K, det der minder meget om Blu-ray-kvalitet. Det er 200 linjer mere, det er 2000 linjers opløsning. Det vil sige, at det er... Men det er de sidste 200 linjer, der gør det hele. Det er de sidste 200 linjer, der gør det. Ja, sådan noget, så er farvedybde og sådan noget, selvfølgelig. Yep. Men det er de sidste... eller også er den skudt 1080, det kan jeg faktisk ikke huske. Men den er skudt kun i HD, så den kan aldrig komme til at se bedre ud, end den gør på Blu-ray, i teorien. Nej, det kan 35 mm jo. Okay. Det ikke er 35 mm, det kan du jo bare scanne op, ikke? Det kan er det ikke lige 8K? Der er nogen, der mener, at 35 mm kan gå helt op til 8K, og nogen mener, at det er så 4K. Men altså, så har du også 70 mm, ikke? Så er du rigtig, rigtig højt. Så har du også 75.000 filmmåler. 70 mm, det er virkelig, jeg kan huske stadig, jeg var inde og se Hamlet. Ken Branagh's Hamlet i 70 mm kopi i København, dengang den kørte. Det var en kæmpe oplevelse at se, den. Det var helt vildt sådan dybde, der var i billedet med det der 70 mm. Så jeg ville ønske, at der var flere film, der blev skudt i 70 mm, men det er nok noget af det dyreste, du overhovedet kan skyde din film i. Så Paul Thomas Anderson gjorde jo det så med The Master sidste år, men ellers så er det meget, meget langt imellem de der 70 mm. Der blev faktisk lavet en opskaleret IMAX-udgave, den her, og den ville jeg gerne have set. Ikke så meget, fordi det var fuldstændig meget med IMAX og lidt af andet crap der, men mere fordi den var kun 120 minutter lang. Så jeg tror også, på de her... Det kommer an på, hvor meget de kan have på filmrullerne med IMAX. Ja, det er noget med, hvor langt de kan have for rullen. Men der var så også nogle andre ting i IMAX-udgaven. Der var den der ekstra scene til sidst med brylluppet der. Den var ikke mere oprindelig, så vidt jeg husker. Eller du ser ikke hånden, eller hvad er det for noget? Der er en ændring, der er lavet der. Den så vi i biografen. Det mener jeg kan huske. Jeg mener, der er en ændring på en eller anden måde. Ja, jeg er lykkeligt fortrængt det, altså. Men jeg havde faktisk en god oplevelse også, da jeg var inde og se den her film, for jeg var inde og se den i Empire, Leicester Square, på premieredagen, hvor der kom sådan nogle Star Wars, der kom sådan nogle Stormtroopers, og Darth Vader, og Anthony Daniels, han præsenterede filmen og sådan noget, og vi skulle se den digitalt og sådan noget. Jeg var helt oppe at køre, jeg så den om natten. Det var en, og så så du filmen? Det var en kæmpe oplevelse. Jeg synes, det var fantastisk, da jeg så den. I dag så ved jeg faktisk ikke helt hvorfor, men jeg tror bare, at jeg var høj på Star Wars eller sådan noget. Fordi når man, det er også svært ikke at være, når man er til sådan en premiere, hvor folk gør noget og kommer udklædt, og det er også en del af det. Det var også lige, så dårlig er den jo heller ikke. Altså, jeg tror også, det var sådan lidt Stockholm-syndrom, ikke? Eller sådan lidt... Sådan lidt addict-syndrom, ikke? Altså, man har lige set episode 1, og det var fandme et bad trip, ikke? Og så får man den her nye film. Og så, okay, den var heller ikke så god, men den var fandme godt nok bedre end den første film, tænkte man. Så det var jo lidt en win i ens bog, ikke? Så på den måde var det måske... Det må man give den. Den er bedre end Phantom Menace. Ikke den meget, men den er bedre. Og jeg synes også, altså hvis man skal sige noget positivt omkring, nu har vi ikke været så gode til at sige noget positivt omkring den her film, så synes jeg egentlig også, den slutter. Den slutter, ja, ligesom alle andre film gør. Den udvider egentlig universet, okay. Altså man får udvidet det her univers fra etteren på en mærkelig måde, selvom det ikke hænger sammen. Og det virker, mere som en Star Wars-film, end Phantom Menace gør. Det virker trods alt mere som en Star Wars-film, fordi universet er større, synes jeg. Det virker som en Star Wars-film, men jeg synes, den er fuldstændig unødvendig, fordi den giver ingenting. Altså hele historien om den her... drengs opvækst, altså sådan som George Lucas fortæller den, er den fuldstændig ligegyldig. Altså, jamen altså, hvis vi skal være lidt hårdere, så kan vi jo sige, at du kunne bare have haft episode 3. Det er den eneste film, du egentlig kunne. Ja, også episode 2, der er jo også nogle ting med. Altså, der er nogle ting med, men stadigvæk... Der findes jo også de der alternative måder også, at se også, filmene på, altså hvor de simpelthen... Der er de droppet Phantom Menace fuldstændig. Fordi den nemlig ikke bibringer nogen til universet. De simpelthen starter med, hvordan er de blander dem sammen. Det tror jeg faktisk også, vi snakker om under Phantom Menace. Ja, de blander dem på en eller anden mærkelig Men de dropper etteren, simpelthen. Fordi så går de tilbage til et flashback på et tidspunkt. Så den ene film, det er faktisk et flashback imellem filmene. Ja, det er noget med, de starter med 4'eren, og så kommer 2'eren. Ja. Og så kommer 3'erne, så kommer 5'erne. Det eneste, et han giver, er jo Anakins forhold til hans mor. Og, Og det er jo lidt nødvendigt i forhold til den her. Men ellers... Giv mig en lille kortfilm om det. Det kunne godt være et flashback, men jeg så, at han blev, købt i gåseøjne. Der er sådan en masse... Altså, jeg synes, at det kærlighedsforhold mellem Anakin og Padme, det er så... langtrukkent og så klichépræget, at det trækker den ned under Phantom Menace. What? Jeg synes simpelthen, at det har set den for nylig? Det er noget af det værste, der nogensinde er puttet på film. Jamen, det er det også. Der, hvor de triller rundt i græsset, og hans kommentar, og hans skumles... Jeg har mange af dem. Han har klips, til hende. Han sidder så rent. Jamen, skal vi køre videre handling, eller skal I bare have nogen af klipsene? Det er op til jer. Vi kan tage dem lidt ud. Tage dem der fra deres... Vi kan tage starten. Jeg har nogen fra starten her. Ja. Vi er kommet til at Padme. Vi er kommet over de første 2 minutter nu. Og Padme, hun får at vide, at hun er i fare. Hun er ikke i sikkerhed, så hun skal lige have et par bodyguards. Og det er jo så vores venner fra episode 1. Anakin og hans Jedi Master Obi-Wan. Klonen. Som tydeligvis ikke aner en skid om, hvad han har med at gøre. De to, de bliver sat til at passe på Padme, og... jeg har lidt klips af de to, der snakker sammen. Skal vi se, om vi kan få vores lyd til at virke. Min lyd. Måske. Dreams pass in time. I'd much rather dream about Padme. Just being around her again is intoxicating. Be mindful of your thoughts, Anakin. They betray you. You've made a commitment to the Jedi Order, a commitment not easily broken. Forfærdeligt. Forfærdeligt. Det lyder bare som sådan en prøve-reading. Altså sådan, hvor de sidder rundt om bordet første gang, og så læser bare, hvad du skrev igennem, sådan bare for at se, om de kan, hvordan replikkerne fungerer. Altså, der er ingen følelse i det overhovedet. Nej, men fuldstændig. Og de to, jeg har et klip fra lidt længere. Padme bliver angrebet. De følger efter den her bounty hunter, sådan robot-ting. Der sker en masse ting. Det giver ingen mening. De snakker. Well, you've lost it. I'm deeply sorry, master. That was some shortcut, Anakin. He went completely the other way. Once again, you've proved... If you'll excuse me... I hate it when he does that. Igen, fuldstændig blank. Men man kunne forestille sig, at det er lige ved, at nogle af skuespillerne har nedlagt veto, og så har herren Lucas han har optaget table reading til at starte med, og så har han bare sat replikkerne ind derfra, altså. Ja, de simpelthen ikke vil sige de replikker en gang til, altså. Men altså... Og så i øvrigt, den scene der, den skal jo være så hæsblæsende, ikke? Altså, der er fart på midt i trafikken der, og det er fuldstændig ligegyldigt, fordi man har en fornemmelse af, altså, når man kan se, at de kan hoppe ned igennem en kilometers højde, og så lige hoppe på en eller anden flyvende bil, ikke? Altså, så er det som om alt spænding, det ryger ud af de der scener. Ja. Altså, der er ingen fare, det er rigtig nok. Der er ikke nogen fare i det. Altså, jeg synes, jeg kan huske den der scene i Det Femte Element, ja, lige præcis. Hvor hun kommer og crasher. Mm. I hans flyvende taxa der, ikke? Der er han ved at køre galt og sådan noget, bare på grund af det, ikke? Og der føler man virkelig vildskabende, det der med at flyve op i luften. Mm. Og det er fuldstændig væk her. Der er intet. Der er intet i det. Men det er også fordi, altså, der er ikke noget, du tror på. Altså. Men jeg kan meget... Altså, det der biljagt, jeg synes egentlig... I første gang, jeg så den, der synes jeg egentlig, det var en af de ting, der fungerede okay i den. Også bare fordi man er så glad for, at der egentlig sker et eller andet, der nogen, der handler. I stedet for bare at snakke. Det er sådan dejligt. Jeg kan godt lide, at de der biler, de ligner sådan nogle gamle hot rods. Det synes jeg, det kunne jeg godt lide. Og så kan jeg godt lide, at de lige møder, hvad hedder han, de lige møder Sebulba, der i en af bilerne. Og så tænker man sådan, kunne han ikke være lidt mere med, fordi han er fandme, ham kan jeg godt lide, han er sej. Men det er sjovt, ikke, fordi så begynder man at sidde og læse til alle de her... De her små hints, de har sat ind til de andre film, og det er bare... Ej, det er dumt. Jamen, det er dumt. Jamen, ja, og det bedste ved den der scene, det er det der John Williams, der spiller elektrisk guitar, eller hvad jeg har sagt, det der guitar riff. Det er ret fedt, synes jeg. Men så sker der bare nogle mærkelige ting, altså de flyver efter hende der, og så... hun skyder sig på et eller andet, sådan at hun... Og så får de stød, men så får de stød, og så sker der bare ingenting, og så flyver de bare videre, og så sådan lidt... Jamen, hvorfor fanden skulle de så have stød? Altså, det er ingen konsekvens, og ting sker bare. Og så der, hvor den der, så crasher den der bil, og det ser bare, det ligner bare noget, der ligner noget, jeg kunne få nogen en børnehave til at tegne bedre, altså det ser frygteligt ud. Det er bare det her med, at det skal etableres, at Anakin, han er lidt et wild child, der ikke altid gør, som der bliver sagt, ikke? Og Obi-Wan Kenobi, han siger, jeg har advaret om, at du ikke skal flyve ind i de der halvøjsager der, og så gør han det bare alligevel, ikke? Jo, men det er sjovt, jamen, ikke med Obi-Wan, fordi vi husker jo ham fra episode, altså episode 4, at han er en gammel vis mand, ikke også? Men her i er han jo bare en idiot, en lallende idiot, som ikke... Ja, der er ikke rigtig kan noget. Altså, ingenting. Han er ikke engang sej med lysvær, han gav ikke rigtig noget, altså ikke sådan rigtig i hvert fald. Altså... Selv i den første var han mere kompetent, altså... Men det virker også som om, at Lucas bare har haft sådan en liste over ting, han skulle krydse af. Anakin read this. Anakin hører ikke efter. De forstod, jeg ved ikke hvorfor. Der er det der forhold. Altså, det er bare sådan, han har bare sådan en checkliste. Altså, det er også det der forhold, det der, som Kasper indbrå før, der hvor vi får den der, det nærmeste der Sound of Music, hvor de ligger ude i den der grønne mark der. Man tror ikke på et eneste sekund på, at de der to, de kunne være kærester i virkeligheden. Der er absolut ingen kemi mellem de to. Altså, de kunne lige så godt komme sammen med hver sit bræt. Altså, der... Nu er jeg nødt til at finde nogen anden frem. Det, han finder simpelthen The Love Doctor frem nogle gange. Altså, nu, sweet talker hende. Lige præcis. Her er nogle af... You said it yourself. Please don't look at me like that. It makes me feel uncomfortable. Sorry, my lady. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Nu så han hende. Yes. Not like here. Here everything is soft and smooth. And smooth. Det er så frygteligt. Men det er også det der, det er det der Kasper siger med det der blik han har. Han ligner lidt sådan en creepy rapist. Jamen han er sådan en date rape. Han er virkelig klar til at springe på hende. Han ligner en, der skal til at voldtage. Der er også på det tidspunkt der filmen der, hvor han bruger hende som sådan en slags bait. Det var før den der fantastiske biljagt, eller hvad den var. Nå, nu er vi tilbage igen. Jeg troede lige, vi kunne komme. Lige hoppe smut tilbage der, men der er det der med, at der er sat kameraer ind, og så var han så nærmest står sådan helt I like to watch. Altså sådan, yep. Ja, altså han er sådan lidt stalker-agtig. Han er sådan rigtig date-rape. Og så også den der scene, hvor hun nærmest har sådan et SM-kostyme på, der hvor de er nede på planeten der, eller i Italien, eller hvor det nu er, de henne. Altså, der er bare sådan nogle mærkelige... Jeg hørte en i et andet sted, eller læste en i et sted, sammenlignet ham med ham fra Sliver, og det synes jeg passer ret godt. Ja. Ham, der overvåger, ja. der er en scene der i, det ved jeg ikke, det er bare mig, der det er nostalgi og sentimental, og, men det, lige præcis det her, det kan jeg simpelthen ikke stå for. Det er lige mig. You want to buy some death sticks? You don't want to sell me death sticks. I don't want to sell you death sticks. You want to go home and rethink your life. I want to go home and rethink my life. Det kan jeg ikke stå for. Det var det bedste øjeblik for mig. Jeg noterede første grin i film. Ja, men eneste grin i film. Det er også bare sådan lidt, det er det der igen, og det har jeg også noteret flere gange. De prøver at snyde din hjerne. Lukas prøver at snyde din hjerne. Lige når du er ved at være træt af film, så spiller han lige noget John Williams, eller han viser lige noget af det fra nogle af de andre film, du godt kan lide, og så kommer til, åh, er det en fed film, eller, åh, han siger jo altid det der med, at I have a bad feeling about this, det siger han jo også i episode 4, så får man lige sådan en lille kick igen, så han prøver sådan hele tiden at smide. Men det er et billigt trick. Det er mega billigt trick, det der. Det er ren nostalgi, det der, det er grønt derfor, man griner også, fordi at det viser not the droid you're looking for, ikke bare lige peppet lidt op. Ja, ja. Lige peppet lidt op. Der skal så lidt til, ikke? Ja. Altså Star Wars fans, de er bare, fordi Star Wars fans, de har også ventet 12 år på den her film, ikke? Så det er bare sådan, de er bare sådan mooches. De sidder bare og venter på, at der falder noget kød af ved bordet, ikke? Og sådan, ja, det gør vi. Ja, det gør vi. Og det er bare, der er så mange steder, hvor hjernen den sådan, hvor man tænker, det er fedt det der, men så tænker man, eller er det? Er det bare min hjerne, der player tricks på mig nu? Fordi den er der godt nok mange, der er mange steder, hvor der sker det der. Der er også den der klub, de er inde i. Den, igen, det er meget mærkeligt, meget mærkeligt med plottet. At de har fået at vide, at hun er en shapeshifter. Men igen i Epic, Lukas, måde at skrive et manuskript på, så har det overhovedet ingen, det er overhovedet ingen indflydelse på historien, at hun er en shapeshifter. Man skulle jo tro, okay, hun er en shapeshifter, så skifter hun form, eller et eller andet, som de ikke kan finde i. Ah, nej. Det er rimelig smart for en... Hun skifter tilbage til den form, de allerede har set. Og så skifter hun så til sidst, da hun bliver ramt. Det er bare... Det eneste godt... Ja, så noget andet er, at hun bærer jo også maske. Hun bærer jo maske også, selvom hun er shapeshifter. Og så, nu så giver det bare slet ingen mere. Ej, men det er så mærkeligt med hende der. Hvorfor? Altså, det er ligegyldigt, hun er shapeshifter, for hun bruger det overhovedet ikke. Og så, men det eneste, der er gode i den der klub, det er, og jeg ser det hver gang, jeg ser det film, er sådan epic fun, det ved jeg ikke, Mille mærke til. Nej. Men lige når de kommer ind i klubben, så står der sådan en dame i sådan en helt gennemsigtig kjole, med røven lige ud i kameraet. Og man så tænker, sådan. Okay, altså, jeg tror, du ser den igen, man. Der er selvfølgelig en fun på, ikke? Men altså, man tænker sådan lidt, hvordan fanden i helvede er det ikke kommet igennem... Lukas, det kan selvfølgelig også være, at han har puttet det ind. Ja, det er en CG. Der har været en af klipperne, der måske har kædt, tror jeg. Men det er også så mærkeligt igen, det der med, at så han hakker armen af hende, så hjælper han hende op bagefter. Og så går de udenfor, og så snakker de. Det er det der igen med, nå, nu skal vi have dem udenfor, hvad gør vi nu? Og skal vi lige have det mere til plottet? Han bærer hende bare udenfor. Ja, de har godt nok lige kæmpet med hinanden, men han hjælper hende lige udenfor. Det er sådan, igen det der med, det er så mekanisk tænkt det hele, i stedet for sådan naturlig, flydende... Eller så vil det jo virke meget unaturligt med det, der sker med, at hun bliver skudt med den her forgiftede pil. Ja. Eller, så vi møder Django første gang, og... Og så bliver vores to helte, eller dem jeg faktisk ser som skurken i filmen, Obi-Wan og Anakin. Jeg holder faktisk med Count Dooku. Og håber lige til det sidste, at han får smadret af de to der, fordi hvis det er fremtiden af Jedi-orden, så kan jeg kraftedeme godt forstå, at han er sur. Nej, men de to, de bliver jo skilt af. Vores gode ven, Anakin, han bliver jo sat til at gå i eksil med Padme, og de tager på den der Love Cruise til Naboo. Nord-Italien. Det er præcis. Vi ser Johnny Depps hus i baggrunden, og hvad det hedder, Obi-Wan, han bliver sendt til et eller andet system, som ikke findes, for han er videre en meget, meget sur bibliotekar. Og så skal han jo ind og have et eller andet barn til at fortælle ham, at det kunne være fordi, at den måske var slettet af kort, flot. Så ser han sig til den her havvand. Planet Kamino, for at snakke med de her folk. Cloners, kalder han. Og altså, der er noget af det, som jeg godt kan lide ved Star Wars-universet, er, at det er jo et stort univers, det er jo en galakse, så vi har en masse forskellige nationaliteter, en masse forskellige planeter, som har nogle forskellige karakteristika, og sådan noget, det elsker jeg. Det synes jeg er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at komme hen og se, hvordan andre planeter ser ud. At de så ligner Norditalien, det er så det. Og den her ørkenplanet, de ligner bordplatform lige ude for Norge eller et eller andet. Det er så, men jeg synes, det er sådan noget, der er godt, og det er sådan noget, jeg godt kan lide. Også det, vi senere får. Nu skal jeg lige prøve at se. Jeg har vist et klip, der siger nogenlunde sådan. Den her. The Techno Union Army is at your disposal, Count. Sådan noget der, at vi har en masse forskellige karakterer, og det er sådan noget, jeg elsker. Det er derfor, jeg godt kan lide sci-fi og sådan noget. Altså, det er ham der. Ja, men nu er der en stor forskel, for eksempel på den der, hvor de kommer ud til Kamino, eller hvad den hedder, den planet der, ved de høje væsener, der bygger klonerne. Dem kan jeg ret godt lide. De er flotte, meget elegante, og de er sådan meget, ja, unikke på en måde. Men lige præcis det, du spillede et klip for, hvor der sidder ham der technodroiden der, og en eller anden, de er simpelthen så karikeret. The banker clan, det bliver for meget. Altså, the banking union. Yeah. Yeah. Jamen, jeg synes bare, at sådan noget kan jeg godt lide. Det er sådan meget, han var meget steampunk, ham der techno union. Men, ja, jeg ved ikke, hvad men, nå, derude ved Kamino, der ja, oplever jeg synes, vi... det er et grundlæggende problem. Vi oplever derude ved Kamino, hvor nytteløs og uintelligent, Obi-Wan han er. Han kommer jo ind til de her klonere her, og de siger, dag, velkommen, vi har din ordre færdig. Og han kigger bare måbende på dem og siger, okay. Og de snakker videre og prøver at fortælle ham, at der måske ikke er alle i det her Jedi Council, som har rent mel i posen, og han fatter ikke en bjælle. Og jeg har lige et klip fra det her. Det er lidt, så langt er det heller ikke, men det fanger meget godt, hvor nytteløs han er i den her film. Please tell your master, Cypher Diaz, that his order will be met on time. I'm sorry, master. Jedi Master Cypher Diaz is still a leading member of the Jedi Council, is he not? Master Cypher Diaz was killed almost 10 years ago. Oh, I'm so sorry to hear that. But I'm sure he would have been proud of the army we've built for him. The army? Yes, a clone army. And I must say, one of the finest we've ever created. Tell me, Prime Minister, when my master first contacted you about the army, did he say who it was for? Sådan fortsætter han bare. Han skal ud og forestille at være detektiv og finde ud af, hvad der foregår her, ikke også? Og det har bare taget så lang tid at finde ud til den planet, for han er også nede og spørger ned i den der diner først med ham der, den meget, meget klamme med den der... Ja, servitrisen fra Brooklyn. Ja. Ja. Ja, men det er også, han skal holde sådan en balancegang her, Obi-Wan Kenobi, ikke? Fordi hans rolle er skrevet på den måde, at han på den ene side, så lader han om, så han spiller med. Han spiller med på den og lader som om, ja, han er der for at inspicere det der. Og så alligevel, så kommer han med de her udbrud. Army? Ikke? Altså, så det er altså også bare rigtig dårligt skrevet. Jamen, altså, han, det har været bedre, hvis han har haft sådan en sort skæg på sådan en lille bitte. I'm not Obi-Wan, I'm his Mr. Bobby-Wan. Okay. Inspector Clouseau. Ja, jeg skulle have haft en Inspector Clouseau-forklædning på. Yeah. Med en papegøje op på skulderen. Army? Hvad Army? Men det er da meget godt, ikke også? Han kommer til en hel planet, lavet af vand, og så flyver han direkte til. Eller vi har selvfølgelig ikke set de der 47 dage, der foregår, før han lander, fordi han bare flyver forvildet rundt og ikke kan finde skid. Hvad er en pil? Han glemmer at tænde GPS'en i første 10 dage eller sådan noget. Jamen han ved jo ikke, hvad han leder efter på planeten. Det er det, der er det sjovt. Han har bare fået at vide, der er en planet. Han ved jo ikke. Det er jo tilfældet, han lige lander på den der bordplatform der. Jamen der er kun den ene, jeg tror, den er. Men det er også lidt om den der planet, den, fordi, altså jeg synes egentlig, at forklare med det for os. Nå ja. Men jeg synes egentlig, de der små ting, det er sådan noget, det er The Force, når han kommer tæt nok på, så kan han Obi-Wan, han har verdens bedste GPS, altså. Det rykker i hans midichlorians, ja. Det rykker i underlivet i hans midichlorians. Nej, de er jo faktisk også væk i den her film. Ja. Nej, ikke helt. Er de? Jo. Jeg tror ikke, de bliver nævnt. De bliver lige nævnt. Ja, det er jeg hurtigt med at sætte. Ej. Men den der planet, den får de bare heller ikke brugt ret meget, fordi ideen er det meget fed, den der med, at der er en vandplanet og sådan noget. Det kunne man jo godt have brugt. Mm. Jeg tænker sådan, at vi skal under vandet og sådan noget også, og de har noget byggeri under vandet og sådan noget. Altså, man kunne lave alle mulige, men det er bare sådan lidt, så man tænker sådan lidt, hvorfor igen så. Og så de der, jeg kan egentlig godt lide de der væsener, egentlig også som Kasper siger, de ligner lidt de der... I slutningen af AI, jeg tror også, der er også noget med, at de er blevet inspireret af hinanden lidt omvendt. Men AI kommer før... Det var før, den ikke? Er den ikke før? Skal vi lige se, er den ikke i slut? Jeg tror, AI er før den her. Det AI er før, ja. Så er det sådan noget, det er noget med, at ILM har brugt nogle af de samme skabeloner til de her. De ligner i hvert fald en anden utrolig meget. Ja, jeg synes også, de formår en at gøre dem sådan rimelig... er mange på bedre ord virkelig, eller sådan virkelig, på den måde, at jeg går lige der, hvor han går afsted, der hvor han går ud til sit fly første gang, så rører han sådan lige på halsen lidt, hende der, den ene af dem. Det er sådan en lille detalje, der lige gør, at hun virker lidt mere rigtig. Det er jo, nu nævnte vi sidste gang, eller nogen af os har set den der Ray Harryhausen dokumentar. Ja. Og der snakker han om Ray Harryhausen, det er en af de der måder at få tingene til at være virkelige, altså at der en anden, enten figuren rører noget, får et eller andet til at bevæge sig på skærmen, eller at figuren bliver rørt af en af de virkelige skuespillere. Så det kan jo godt, altså det er nok en af de der få gange, at de måske har tænkt lidt på, hvordan tænkt lidt på samme geniale måde som Harryhausen, altså at gøre det lidt mere virkeligt på den måde der, altså. Mm. Det virker jo også på den måde, de lavede deres walkers i de gamle, at det synes jeg, det fungerede bare bedre. Altså. Yeah. Mm. Men jeg synes egentlig også, som vi snakker, undskyld. Men det er okay, jeg vil bare høre, om der var nogen af jer, der har læst nogle af de Extended Universe bøger, som er lavet om Star Wars. Aldrig. Nej, men det kunne jo godt være, at noget af... Jeg læste tegneserien i gamle dage. Okay, det kunne jo nemlig godt være, at noget af det her er derfra. Jeg ved ikke, om Lucas selv har læst noget af det. Jamen, eller... det tror jeg nemlig ikke, det her er, fordi jeg tror egentlig, at han egentlig, så vidt jeg har forstået, afviser alle de der, altså klog, som han var, så afviste han alt det, som alle andre har skrevet om Star Wars efter de originale Star Wars-filmer, og ville lave sit eget univers, eller sin egen historie. Så alt det der kom før episode 1, 2 og 3, ja, er ikke canon, så vidt jeg har forstået, som man siger. Hvilket er ærgerligt, fordi at noget af det der... Det skulle være meget af det, som er rigtig fedt. Jamen, for eksempel i computerspil. Nu har jeg lige spillet Knights of the Old Republic. Det synes jeg var mega fedt. Altså, det ville jeg ønske, at han havde brugt noget af i stedet for, fordi der er virkelig nogle fede figurer og nogle fede historietræk deraf, som man kunne have brugt meget federe. Ja, Lucas lærer ikke andre bestemme over, så det kunne du jo se også med Indiana Jones 4, den der ikke eksisterer, sådan set. Altså... Det var hverken Darabonts manuskript, eller som så mange de har sagt, at lave du Atlantis-filmen. Altså, Lucas, han er i en boble for sig selv, altså. Ja. Desværre. Stor idiot. He's in the Lucas-bubble. Jeg synes, vi skal videre. Nej, ja. Det synes vi også skal, fordi filmen går også bare totalt i stå her efter kemien. Nej, nu kommer vi jo til den her super lækre Norditalien, hvor vi har de to og deres kærlighed blomstrer. Ja. Og vi ser, at de sidder og mader hinanden, og de er på skovture, og... Så kommer det her store klimaks jo, at vi ser Anakin halvnøgen ligger drømme i sin seng og vågen og tænke på sin mor, og han er jo nødt til at tage afsted for at redde sin mor. Der var også endnu et af de der øjeblik der med Hayden Christensens fantastiske skuespil, den der med, hvor han står og kigger ud i luften, når hun kommer ind Padme, og så han siger don't go. Altså, ja. Don't go. Ja. Don't go. Your presence. Men det der kunne jeg se, at de havde tilføjet noget på den Blu-ray, jeg har set, fordi at oprindeligt den scene, hvor han ligger og stønner i sengen og siger sin mors navn flere gange, der kunne de godt, der kan jeg huske, der grinte de faktisk i biografen, fordi det var sådan lidt. Det virker nærmest som, at han havde en våd drøm om sin mor, ikke? Men nu så her på Blu-ray'en, der har de så tilføjet hendes stemme, så man kan høre hendes stemme nærmest taler til ham i drømmen. Så det her de været inde for at slå alle seksuelle undertoner ihjel. Prøv at tænke på hele filmfranchisen, kunne faktisk have sluttet 5 minutter før den scene der. Der var en ruet af en af de der rumkører derude på den der eng. Det er ligesom en eller anden muteret computermonster-ting. Hvis Anakin var faldet ned, det var blevet trådt i hovedet af en af dem der, så var det slut. Altså. Ja. De er jo ret godt lavet den der. Det ligner sådan nogle, der skal til at stå. Det ser ud som om, de skal til at slå en rigtig stor brut, ikke? Det eneste jeg tænker på, når jeg ser den scene, det er, hvornår kommer den brud? Det kan være, at de er modelleret efter George Lucas, når han er været, skal på toilettet, måske. Det er, når han bare lige har været på taco, det er, når han er bare bloated, ikke? Så det var sådan, så de bare modellerede ham efter ham. Jamen, altså den der film, fordi der ikke er noget kemi mellem de to, og man ikke tror et øjeblik på den der gærlige historie, Så altså helt det er næsten umuligt at komme igennem den scene der, da jeg så den igen. Altså kæft, hvor er den lang og kedelig. Yep. Det eneste der sådan set trækker lidt op, det er igen John Williams' musik. Det der love theme der, han har komponeret til den her, det er fantastisk. Ja. Men altså det bliver bare sådan lidt, det bliver ikke rigtig fuldt af det mindre end fantastiske manuskript, altså. Nej, og så hører vi det der med, at Anakin snakker det der med, at demokratiet, det er også lidt overvurderet. Militærdiktatur, det er fedt. Militærdiktatur, det var han lige får en ret med den der, I'd be much hvis det virker. He's a senator, altså. Ja, og det er igen bare sådan en forsimpling, ikke? Det er det der igen, ikke noget sådan... Ikke noget underspil. Alting er bare udpenslet i dialogen, sådan der overhovedet ikke er noget at tænke over for publikum. Så man tænker sådan, var det nu det, han mente? Ja, det var det, han mente. Ja, der var lige sat en tyk streg under. Ja. De prøver jo også på den der romance og vanligheder, ikke? At det skal være sådan ren Romeo og Julie-agtig med, at de ikke fat på hinanden, fordi at han har sine forpligtelser som Jedi, og hun har sine politiske forpligtelser. Men det er bare sådan lidt, altså, det er jo ikke sådan nogle rigtige hindringer. Og... Man plejer, det er jo også sådan... giftig smug og det hele også, altså det er jo også... Jamen der går heller ikke lang tid ind anden kan sige, we could keep it a secret. Altså det er bare, han er ikke sådan, altså holder vi det bare hemmeligt, altså jeg er da ligeglad. Altså så igen, der er ikke noget på spil. Screw the Jedi. Man plejer en anden. Screw you. Det gør man ikke på noget tidspunkt, der håber på, at det lykkes for dem. Han står jo også helt altså, vejen igennem det her, og regner fuldstændig over Obi-Wan, altså. Ja, det er sådan, man tænker sådan på et tidspunkt, bare siger, it sounds like you want to marry Obi-Wan instead. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt, hele den der stemning, fordi altså, hun er jo... Udlukke, at det er fordi, at man gerne ser, at han er i borten lige der, men... Det kan være, der er sådan lidt... der er været, der nogle af de der uautoriserede fanfiction, sådan nogle slashfic, måske, med Obi-Wan og Anakin. Det er der helt sikkert, og jeg er sikker på, at de viser mere... person, end de gør i nogle af de her film. Men jeg synes, det er sjovt at tænke på, fordi i den, altså, aldersforskel mellem de to, det er okay, at man er forskellige aldre, og blev gift og kærester og sådan noget, men hun er jo 15 år ældre end ham, eller sådan et eller andet. Altså, jeg ved ikke, hvor gammel hun blev lagt op til at være i den første, men altså, hun var jo nok men der var det, 20'erne, eller sådan et eller andet. Hvad skal han forestille, hvad er det, 10 år, 8, 9, ja. 10 år, eller hvad? Ja. Hmm. I den retning. Ja, og hun ville jeg nok gætte på at være nogen af 20, eller sådan et eller andet. Ja. I start 20'erne. Og lige nu er der så gået 10 år, og hun ser ikke ud til at være ældet en dag, og det er han, og det er jo det er meget underligt. Det er jo sådan lidt det der med, at lidt med at komme i lag med barnepigen, ikke? Fordi det er jo lidt det, hun var i den første. Og det er sådan meget, det er meget, og hun, man kan godt se på hende, at hun er altså rigtig ubehagelig til mode, ikke? Altså det er ikke fedt. Jamen, og så igen, han presser altså, sig bare på. Selvom vi får det her lange forløb, hvor det er pisse kedeligt, så igen så Lukas udspekuleret som han, så prøver han sådan at lege lidt med vores hjerne igen, ved lige vise os, at han kan skralde æble med The Force og sådan noget, men, og det er fedt, men det er bare sådan lidt igen, det bliver ikke brugt til noget som helst, man tænker sådan, kan vide, om han bruger de her kræfter til et eller andet konflikt senere eller noget, nej, yep. Han skralder æbler med The Force, det er det, han kan. Ja, han er ikke noget længere i sin. Han har altså også nogle gode linjer en gang imellem. You are in my very soul tormenting me. Vil du have, jeg har faktisk hele det der lange klip der, hvis du er fuldstændig crazy efter. Jeg kan slet ikke så nok af Hayden Christensen. Jamen det er så lige, det, altså, og den måde han leverer de her følelses, det er jo, altså, jeg skal have skrevet noget ned til næste date night. From the moment I met you, all those years ago, not a day has gone by when I haven't thought of you. Now that I'm with you again, I'm in agony. Man skal tænke på, den der hestehale, den svinger simpelthen rundt i hovedet der, mens han siger det her. The closer. Hun står også i den der SM-dragt på det tidspunkt her. Det vil jeg sige, hun er kraftedeme lækker her i. Det kan man ikke komme under. Og igen, flere steder, hvor de prøver at narre din hjerne ved at give hende tøj på, som hun har på i, hvad hedder det, Leia, hendes mor har på i Empire Strikes Back og sådan noget. Og det er igen, det er pisse feje tricks. Fandme feje tricks, fordi at går lige ind i det der nostalgicenter og rammer bare hårdt. Ikke? Altså, men det, igen, det er ikke godt. SM nostalgicenter. Ja. Jamen, jeg kender det godt. Det er også det der er mærkeligt, fordi han har været væk i 10 år, og han sagde farvel til sin mor og bye bye og sådan noget, og har overhovedet ikke spurgt om hende overhovedet nogensinde, og så lige pludselig, så fordi det lige passer ind i plottet, så skal han tilbage til sin mor, og så lige snart han så møder sin mor, så er hun der selvfølgelig ikke. Nå, og så, ja, når han så finder han igen, så dør hun et minut efter han har fået. Ja. Ja, det er en meget, meget underlig scene der, hvor han kommer hjem til sin onkel. Han bliver jo gift med hende jo. Og så, ja, jeg tænker, ja, det er så nok fætter. Ham vi møder, som er Lars Owen, fra, eller hvad han hedder, Joel Edgerton, der spiller Lars, som vi møder i... Jamen, hun er blevet gift med Lars, Klæk Lars der. Og det må så være Lars' børn, de to der. Eller den ene af dem selvfølgelig. Den anden nej... Lars er sønnen. Det er Lars, som vi møder i episode 4, som er Lukes onkel, eller der, hvor han bor. Ja, han får at vide, det er hans onkel i hvert fald. Ja. Ja. Det kan også være, det er han er blevet placeret der jo. Ja. Det er jo sådan lidt hans papbror. Ja. Han er i fosterkære. Ja. Og igen prøver de igen at narre os til at føle noget, fordi at vi er tilbage på Tatooine, og det ligner noget fra episode 4. Det ligner ret meget de samme kulisser. Jeg lægger ikke mærke til, om der var to sol. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det var ikke i nogen af de scener. Jeg tænkte, der er den der scene, hvor de står ude og omfavner, inden han tager ud på den der James Dean motorcykel, og så kører rundt og leder efter hans kone der. Jeg vil så sige, at hun dør, det er nok, jeg tror måske, det er nok den ringeste dødsscene, jeg nogensinde har set i en film. Den er så ringe. Annie, I love. Det minder om scenen fra Monty Python, der hvor det står på væggen der. Det er så rigtigt. Jeg vil så dog sige, det billede der, hvor han lige finder, de der Tusken Raiders, der er der sådan et overview-billede, hvor man ser de der store transporters, de har der, og det ser bare pissegodt ud i det billede, hvor han kigger ned. Ja. hvor det der, belysningen og de der store mastodonter der. Du tænker på det der blå lys inden for de der, der er sådan noget blå neonlys, der kommer ud af de der, hvad hedder det, det er jo ikke, det er jo ikke de der Tusken Raiders, er det ikke det der, du tænker på de der store sandcrawlers? Jo, jo, lige præcis. Ja, de der, jeg bare snakker med en af dem, at Java. Der, ham inden, ja. Ja, ja, det er jo de der handelsmænd der, ja. Ja, det der Java, ja. Det ser mega fedt ud. Og det ser også fedt ud, da han kører rundt på motorcykel, det skal han også have. Og det havde de jo også puttet i traileren. Jeg kan huske, at jeg så traileren den her, og jeg var helt oppe at køre, fordi nu bliver det bedre. Nu bliver det bedre. Det er ligesom sådan, det er sådan en ligesom sådan abused wife, der kommer tilbage. De solgte jo også. Nu har han været i terapi. Nu trækker han ikke længere, og hans liv har det godt. Han er, det går godt på arbejde. Sådan noget. Jeg tror ikke, han banker mig mere. Det tror jeg ikke, han gør. Han banker mig igen. Og så kommer man lige tilbage til den der baghånd. Som er. Men det, så kommer han, så kommer han tilbage med mutter der svøbelige klude, og så fortæller han ellers partner, jeg har lige myrdet en masse kvinder og børn. Og, jamen, okay, og så siger hun bare, og så siger hun det bare, kan jo ske. Så siger hun det der, to feel angry is human, siger hun så bare. Yeah. Yeah. So kill an entire tribe is not human. det var sådan lidt, I slaughtered them like animals, and the women and children, eller sådan noget, siger hun så. Så siger hun bare sådan, ah, men det er meget naturligt at være sur engang. Det er jo så det, man... you didn't hear me! I killed the children as well! Det er jo så det, man i en lidt, ved en lidt bedre instruktør, vi kalder foreshadowing til den til 2 og til 3'eren, hvor han slår alle de young things ihjel. Åh, det er selvfølgelig ikke. Han ikke er bleg for at slå børn ihjel. Men også den der, altså, den, efter han har kørt, det er faktisk noget af det bedste i hele filmen, jeg siger, det der, hvor han kører på James Deems, den flyvende motorcykel der, og han kører der, og så kører, slår solen, står i baggrunden der, det ser ret fedt ud, også fordi der kun er musik, der er ikke nogen, der siger nogen åndssige replikker eller noget, og der er sådan... Ja, så jeg bruger lige Duel of the Fates igen. Ja, så det er igen, det hjælper lige lidt, og så kommer de ud til den der lejr, og så nakker han jo hele den lejr. Jeg synes, det gik lidt for hurtigt. Jeg vil gerne se noget mere af det der. Jeg vil gerne se, at det være mere ondt. Jeg synes, at nu begynder det at blive godt. Nu begynder der at ske noget. Der er nogen, der handler. Åh, godt. Nej, men så kunne hun jo nok ikke rigtig blive. Så tror jeg, hun bliver for skræmt af ham. Jamen, selvom, altså. Jo. Men han fortæller hende jo alligevel, hvad han har gjort. Så det er sådan lidt... Det kunne være fedt, hvis han var kommet tilbage til farmen. Det er lidt ligesom Reese Witherspoon i Freeway. Fyldt med blod. Hvor han kom tilbage fyldt med blod for de der... Tusken Raiders. Og så bare gå ind og bestille en drink. Ja, jeg skal lige have en burger. Altså. Yeah. I'll explain later. Ja. Har du set Freeway? Nej, jeg har ikke fået set Freeway nu. Den er super fed. Jeg har nærmest set den op i mit hoved, efter jeg hørte det. Den er rigtig fed. Den er rigtig fed. Der er ikke et dårligt ord om det. Kan kun anbefales. Nu hvor vi er ved sådan relativt gode øjeblikke ved den her film, så vil jeg lige... mit yndlingsøjeblik, det er faktisk en lydeffekt deri. Og det er... Og der Obi-Wan Kenobi, han jagter Django og Boba i skibet der, så på et tidspunkt så smider de her seismic charges efter V1, og der hvor de, der er først sådan helt stilhed ude i rummet der, og så eksploderer de med sådan en meget metallisk lyd, som bare fragmenterer alle de der asteroider, og det lyder bare mega fedt. Er ikke det, du tænker på? Ja, lige præcis. Ja, det går lige i bukserne på mig. lige præcis. Nu er godt blevet sådan en... Hvornår er der egentlig Wilhelm Scream i den her? Det er der til sidst. Det er til sidst med en af robotterne ude i arenaen. Er der det? Ja, det er ret sikkert. Det må det næsten være, fordi det er jo en af Lucas' lydmænd, der op, har indført det. Det mener jeg. Ja. Det må være der ikke. Jeg har ikke mærke til den. Gjorde du ikke? Ja. Det var lige der. Men det er også sådan lidt mærkeligt, at med hans mor, der er blevet pisket, eller hvad hun er, for at komme tilbage til den scene. Det er ligesom om de der piskeslag, hun har fået i ansigt, de er så sådan lidt for perfekte ud. Perfekte piskeslag. Man skal også lige kunne se det af Pernille August også. Ja, det er nemlig det. Hun er ikke sådan gjort sådan rigtig grim. Hun er ikke blevet pisket, Christoffer. Hun er ikke med en piske ligesom, eller hvordan man... Hun er blevet ligesom voldtaget med en kniv i ansigtet, eller sådan et eller andet. Så hun har været med i scenen fra Seven. Ja, det er fordi, der er en af de der Tusken Raiders, han spænder bare den der på, han har på i Seven, og så... Yep. Ja, og så jamen, jeg læste faktisk en... Hun står bundet op af sådan et kors der, eller det er rigtigt, hun står med ryggen til, selvfølgelig, så man kan de har voldtaget hende. Jeg læste, nogen, der lavede sådan en eller anden analogi til, de nordamerikanske indianere, hvor at, de tilbage i tidligere dage tog folk fra andre stammer til fange, og så torturerede de dem, indtil de var så hjernevasket, at de blev en del af deres egen stamme. Og det kunne også være noget af det samme her, så at Tusken Raiders sådan set bare er folk, der er taget til fange og bare fuldstændig tortureret, indtil de er blevet en del af stammen. Ja, okay. Men det holder ikke i forhold til, at hun dør. Hun er jo, de har gjort det. Jamen, det er jo kun de stærkeste. Det er jo survival of the fittest. Vi kan jo ikke have sådan nogle det kan holde til at blive tortureret i en måned. Det største problem med, at du bringer det der på banen, det er så set, at man får lyst til at se The Searchers igen. Ja, lige på det. John Ford, altså. Ja. Det er altså det der billede, hvor han sidder og kigger ned over lejren, minder også meget om et billede fra The Searchers. Ja, det er lige den sekvens, der er faktisk rigtig mange ting, at der passer sammen med den film. Også at han tager ud for at finde hende, ligesom han tager ud for at finde sin niece i The Searchers. Ja, og finder han også spoiler. Og han tænker, han har også kun had i hovedet også, altså. Ja, jamen det er rigtig nok, det er enormt meget. Der er jo også den der scene i The Searchers, hvor de slagter hele den lejr, der hvor de rider igennem lejren igen og igen, indtil de har slagtet dem alle sammen. Ja. Så den er meget inspireret af, jeg tænkte også meget sådan framing og sådan noget, meget John Ford-agtigt. Mm. Det virkede næsten også for godt til, at han bare selv kunne fundet på det, George Lucas. Ja. Og så hører man igen det der med, at så står hun og fortæller det der. Han fortæller så, at han har dræbt alle de her mennesker, kvinder og børn, og så siger han, nå ja, okay, jamen, det er også okay, og sådan noget, det er også okay, vi voksne kan også blive bange, og voksne kan også føle smerte og anger nogle gange. Ja, hun er sådan lidt sådan fritidspædagog, tænker jeg, lidt sådan. Meget lige, hun finder gitaren frem, begynder at kumbaya. Ja. Jamen, hun er bare sådan meget sådan, jeg forstår dig på dine vilkår, altså hun er meget sådan forstående, i stedet for sådan fordømmende, altså det er sådan alt for meget. Og så det der med, så begynder han at sige det med, at det var meget simplere, når du fikser ting, og bla bla bla, why couldn't I save her? Og så spiller han bare så ringe, og man tænker bare, okay, du er bare en forkælet møgung, ej, hvor er du bare en forkælet træls møgung, altså. Og jeg havde i hvert fald ingen sympati med ham, og så igen den trickster til George Lucas, han spiller lige lidt Imperial March. Så du når lige, inden det er, det kan være, at du nærmest ikke har noget opfattet, så tænker, okay, den her scene måske okay alligevel, men det er den ikke. Det gør det også i slutningen af episode 1, at der hører vi også lige, er det ikke der, hvor de spiller lidt af den også? Jeg tror, det er ganske lidt i det også. De bruger den, det også. Den er flettet ind i temaet, i sluttemaet til episode 1, at der er lige lidt hint af Imperial March, og det... Det bruger de også i den her, da de præsenterer ved her, det klonherren for Yoda og de andre, ind imod slutningen. Ja, der er det også general Yoda, om jeg må bede. Ja, ikke at få dem. Nej. Nå, så er vi kommet videre, og... så er vi en halv time indenfor. Så kommer vi videre, så Obi-Wan, han flygter. Han bliver jagtet af... Han har den her slåskamp, som vi var inde på i starten. Boba og Django og alle de andre. Fedt. Ja, så har Lucas også lige ødelagt en af de fedeste karakterer i Star Wars, som er Boba Fett. Tak for det. Yep. Så kan han godt krydse den af sin liste og fortsætte. Og han har gjort det så meget, at... You're welcome. Ham der fucking Timur Morrison, eller hvad han hedder, ham der spiller ham fra... Jeg tænker hele tiden ham fra Once Were Warriors, der det jo også. Yeah. Ham der siger til hende, at hun er too fucking lippy. Det var hendes problem. Det er det, han siger. Han er med i Barbara, jeg ikke har forglemt. Det er sexy. Han siger i hvert fald, inden han smadrer konen i Once Were Warriors, siger, you know what your problem is? You're too fucking lippy, woman. Og så smadrer han. Nå, men problemet med ham, det er, at han har den der Samoa, er New Zealander. Ja. Er New Zealand. Han har den der New Zealandsk accent. Og den synes Lucas jo er så fantastisk, at Boba Fett i de gamle film, han skal da også have den her, i stedet for at den er meget, meget fede stemme, som han havde før. Så det vil sige, at for evigt, så er han også ødelagt i de gamle film. Tak for det, siger jeg bare. Tak for det. Har han vendet ret på dem også? Så det, ja. Alle stemmerne med Boba Fett er lavet om til at jo blive indtalt af hans stemme. Det er jo klasse, altså. Ja. Ja, det er genialt. Fordi alle ved jo, at kloner og sådan, de ikke ligner hinanden 100%, de har fuldstændig samme stemme. Jeg tror nogle gange, at George Lucas, når han står hjemme i soveværelset, så står han ligesom He-Man. I've got the power! Og det har han jo, det er jo fanden sødt, ikke? Han jeg kan... tror, han vågner op. Jeg tror bare, han vågner op nogle gange, så vågner han bare op og siger, jeg har sgu lyst til at ændre et eller andet. Ikke? Så ringer han, så ringer han. Skal vi ikke, er det ikke på tid, at vi udsætter en ny Blu-ray-udgave? Jo, det er det. Jeg har sgu lige en liste her med nogle ting. Tilbagekald alle eksisterende DVD'er Blu-ray-udgaver, ja, så de ikke kan få lov til at Netflix, se. Når de kommer på Netflix, så er der nye scener i, sikkert. Ja. Ej, Disney har ikke overtaget rettighederne til, til de eksisterende. Det er kun nye. Nej, ikke nu, ikke nu. Men i 2017, er det ikke sådan, det er der vist rygter. Nej, det er der. Ja, det tror jeg nok. Så, og så kan man jo håbe på en original, hvis den ikke har brændt alle kopierne. Det har han helt sikkert. Han har stået og danset nøgen rundt og bål ud i... Han lavede sådan lidt ala bogafbrænding i Tyskland, så lavede han sådan en rituel afbrænding af alle. Det har han gjort. Altså, hvis I har set den hjemmeside, der hedder Save Star Wars, tror jeg den hedder, eller Save the Original Star Wars, der kan man jo se klip eller billeder fra de originale 35 mm kopier. Og det interessante er jo, dengang det så blev remasteret, dengang det kom i Special Editions, så selve farvefiltret er blevet ændret ret markant faktisk på mange af scenerne. Så det får faktisk et lidt andet udtryk. For eksempel er Hoff blevet gjort meget mere blå end hvid, som den er oprindelig, og sådan nogle ting. Sådan nogle ting håber jeg også, at man kunne få sådan nogle ting med, sådan at den bliver helt original. Ja. Der må være nogen, der ligger inde med de originale 35 mm, som vi kan få til lige at lave en lille Blu-ray-kopi til os. Der findes, altså den er blevet vist, den der Save Star Wars, de har vist fået fat i en gammel kopi, som de har fået fat i, men jeg ved så ikke, hvad standen er i, og det handler jo også om det er original negativ, eller om det er en kopi, fordi der er noget med, hvis det kun er en kopi, så kan du ikke lave lige så god master af den, som hvis du har original negativerne, fordi dem kan du lave noget mere på, og sådan noget, dem kan du remaster bedre. Men vi kan da håbe, at det sker, og jeg håber så, at han får sparket Timur Morrison ud, fordi på den her måde, som det foregår nu, så lige så stille, så får han jo uden at vi får et remake, så får vi jo lige så stille et remake liste ind, ikke? Fordi at scener bliver bare skiftet lige så stille, til sidst så er hele filmen bare skiftet ud. Ja, og der er jo også det slutning af Return of the Jedi, der hvor han har blandt sig den Hayden også, altså. Ja, det er forfærdeligt. Som den unge Anakin. Altså, ja, og så på Blu-ray'en, som vi sikkert snakker om mange gange, hvor han har lagt det der no ind, der hvor han er ved at fry Luke til sidst. Ja. Derinde, der er fred at samle ham op, så lige pludselig siger han no. Og før sagde han jo ikke. Og det er jo ikke nødvendigt at sige. Det er sådan nogle underlige små ændringer. Altså, det er sikkert sådan nogle, hvor han har vågnet det fra en anden god både drømme om Star Wars, så skal han lige have lavet en ændring, altså. Men jeg tænker, at han har været ude og drikke med nogle venner, eller sådan, og så er de sådan begyndt, hvad jeg godt kunne tænke mig, jeg kunne fandme godt tænke mig, og så er de sådan taget pis på Lucas, bare for at se, om vi kunne få ham til det. han har bare hørt et podcast, så er han bare blevet mega bitter, og så skal han bare ind og ændre og ødelægge et eller andet. Han skal bare ind og ødelægge noget smukt, og sådan der tank, man kan have til, når man ser et sandslot, bare hen og trampe i det, eller sådan noget. Ja, ligesom i Fight Club, der hvor Brad Pitt, han smadrer Jarlito. Ja, yeah, I felt like destroying Edward Norton, hvem er det? Nej, det er Jared Leto. Ja, men hvem er det, der smadrer ham? Altså, det er Edward Norton. Man ser, Edward Norton, det der, hvor I wanted to drown. Det er hans nye boy-toy. Det der, hvor han siger, I wanted to drown pandas who wouldn't screw to save their own species, eller hvad. I wanted to breathe smoke, eller hvad han siger. Det der, hvor han siger det der, I felt like destroying something beautiful. Det er sådan, det kan også være det der med, at de har været ude og drikke, og så er der en, der har sagt, vi prøver at se, om vi kan få Lucas til at... Vi prøver at se, om vi kan få ham til at putte øjenlåg på de der åndssøge bamser i træerne. Lad os prøve det. Og så lige pludselig så er de øjenlåg på, fordi han sådan, ej, det kan jeg fandme godt. Star Wars Fight Club. I want you to destroy the Star Wars. Du griner, Kasper. Kasper, du griner, men han har faktisk været inde og putte digitale CG-øjenlåg på... Ewoks. Der er også en ændring i 4'eren der, hvor han, R2-D2, han er inde bag et klippestykke, han ikke kan komme ud af, faktisk. At der er sat et klippestykke foran ham. Ja, sådan en digital ind. Ja, hvor han bliver skjult bag det, fordi sådan de der Tusken Raiders ikke kan se ham. Problemet er bare, at han kan ikke komme ud. Ja, så i næste scene, så er de bare væk. Altså, ja. Nå, vi kører videre i handlingen. Obi-Wan. Han kommer ned til en ny planet, hvor vi så endelig møder, eller en gammel planet. Og en masse ting, han skal have sagt. Han kommer ned til en planet. Og så møder vi vores skurken i filmen. Ham, Count Dooku. Spillet af Christopher Lee. og det er ret sent, sådan set, vi er jo faktisk halvvejs ind i filmen, før vi sådan møder ham. Man kan godt sige, at det er Emperor Palpatine, der er skurken, men det er det jo ikke rigtigt i den her film, det er jo først i den næste. Ja, der går jo lang tid med at finde ud af, hvad det er, filmen handler om, altså. Ja, og så hører man så, at han har det her plot-agtige... Hvad er det, han ønsker? Altså, jeg ved ikke egentlig, kan forklare mig det. Han har jo, det er jo ham, der har tegningen til Dødstjernen, og det må de i hvert fald ikke finde. Og, der sagde jeg ting Monty Python der, it's only a model. Han havde Lego-modellen af Dødstjernen. Ja. Og, men han har jo indkaldt alle de her... Den der klone her, altså, ja, you have the greatest army in the galaxy, eller sådan eller, ja, et eller andet. De gør jo klar til det her slag mod Jedi-orden. Ja, men det er jo de der robotter, det er jo ikke de der klones, det er det, der er lidt mere... Nej, de har en droid army. Droid army. Men det står sådan lidt uklart, hvad er det, han vil opnå? Altså, vil han bare hjælpe Palpatine til at få magten, eller hvad, ved han, hvad han vil opnå? Render han også bare lidt forvirret rundt og gammel, eller hvad, altså... Jamen, jeg tror, de samler styrker. På hinanden. Ja. Altså, jo, men hvad ønsker Dooku? Hvad ønsker han? Han ønsker jo ikke at sidde på magten. Han ønsker at starte krigen. Altså, krig skaber jo følelsesmæssig ubalance, og så bliver det nemmere for The Dark Force at manipulere rundt og få deres vilje igennem. Men er han sådan rigtig god til The Darks? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, er han rigtig den her hjem? Film ved vi jo ikke rigtigt, fordi han spørger Anakin, om han vil hjælpe ham med at vælte The Emperor, så jeg tror... Nej, han er lidt er Obi-Wan. Sådan en... Nå ja, han spørger Obi-Wan, ja. Om han vil hjælpe med at... Så han er lidt sådan en rogue... Ja, men jeg ser det lidt som røgslør, gør ikke det? Altså, det er bare løgn. Godt, altså, han prøver bare at manipulere med de her Jedi's. Jo, men igen, jeg forstår ikke helt, hvad hans plot er. Jeg forstår ikke helt, hvad det går ud på. Men det, altså... Vil de invadere den planet, eller hvad med de der robotter, eller hvad? Jeg forstår det ikke helt. Nu tænker du for meget... Der er robotter. Ja, der kommer nogle rigtig fede action-scener. Og der er en Techno Union Army og en Bank Union Army. Det er jo onde. Altså alle bank og trade og sådan noget, de er onde, det er klart. Ja. Og det har vi jo fået etableret i den første Trade Federation. Og kineser er også onde. Det er dem, der lægger stemme til de der handelsmænd. Ja, Trade Federation, ja. Ja. De har simpelthen alle stereotyper, de er med der i. Alle racistiske stereotyper. Ja, så altså, vi havde jo også i etteren, havde vi også generic... Jewish Italian guy, ikke ham der. Watto, var ikke den hed. Flyvende ting der også kun kunne lide, der kunne købes. Yes, everything can be bought for money. Mamma mia, pizza. Ja, alt kunne købes for penge. Mario. Så det er sådan lidt, vi er ikke det er ikke nuancerne, vi arbejder i. Nej. Så kan man sige, så får Obi-Wan, han bliver taget til fange. Og før han bliver taget til fange, så får han lige ringet til Anakin, sagt hej, og vil du ikke komme og hjælpe? Eller nej, du skal ikke komme og hjælpe, få nogle andre til hjælp. Og så kommer alle kommer, og Anakin bliver også taget til fange, og så er der jo det her kæmpe kolosseumslag. Jamen inden det sker, så du ved godt, du gerne... Nej, det er okay. Nej. Men det der, så bliver han jo fanget i den der Count Dooku, i den der mærkelige ting, hvor han sådan skal køre rundt. Og det er altså bare, det er sådan lidt komisk, fordi at du får sådan en scene, hvor Ewan McGregor, han sådan kigger over skulderen hele tiden for at prøve at holde øjenkontakt med Christopher Lee, og det er sådan lidt, kunne de ikke bare lade være at køre den der fucking ting rundt? Hvorfor skal den køre rundt, den der ting, han er på? Det forstod jeg ikke, for det synes jeg om, at... Det er rigtigt. Og vi har også fabriksscenen med... Og med Snapstick med SD3B og R2D2. Jamen, det er bare så uendelig ligegyldigt det hele. Ej, jeg bliver så træt for at snakke om det. Altså inden da, der har vi fået det, at lige pludselig så er der en eller anden idiot, der har givet en Jar Jar en masse magt. Det blev sådan set, at Jar Jar... Det var så Padme, der gav ham magten. Ja, det var så ham, der starter hele krigen, kan man sige, ved at angive... Men det er også det der, de så står og siger det der med, if only Amidala was here, siger han så. Ja, så hun kunne give ham emergency powers. Ja, men der står jo nogle jetters lige ved siden af, og de bare, de fatter bare ingenting overhovedet. Jeg tænker bare sådan, it's right there. Han manipulerer jo tydeligvis med ham, altså... Men det er jo fordi, han bruger The Force, ikke? Og han er så stærk i The Dark Side, at han simpelthen kan... De siger jo også det med, at han har lagt sådan en skygge over hele ja. Hovedstaden der, hvor at han styrer dem sådan set, uden de ved det, fordi han er så stærk. Ligesom George Lucas, han har lagt en skygge over. Det er faktisk George Lucas' selvbiografi. Den. Ja, lagt en skygge over alle Star Wars-fans. Alle os her ejer jo den her på et eller andet fysisk medie, ikke? Så han har jo en eller anden... Ja, det er jo min sørgelige ved det. Jeg har den både på DVD og på Blu-ray. Så han har mere kraft over dig. Ja. Det er pinligt. Det er simpelthen pinligt. Men, jamen, det er jo fordi, jeg kan godt forklare mig. Det er fordi, den der box-set... jeg vil gerne have de gamle film, men jeg vil gerne have ekstra materiale. Og den eneste måde, man kunne få det der ekstra materiale, det var, hvis man købte den i boksen. Og så fik jeg tre beer coasters med, og så måtte jeg jo tage det. Ja. Ja. Men altså, jeg synes jo, det er fint med humor i Star Wars, og det har der altid været. Men lige præcis i den her netop, hvor de kommer ned i den her store slagscene, hvor de alle sammen kommer til undsætning. Obi-Wan og Padme og Anakin. Så bliver de jo bare slagtet fra en side af, de her Jedi's. De her gode Jedi's, de bliver jo bare meget ned, og så kommer der bare slapstick ind i midt i det. Og det er så forvirrende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal føle, at min sjæl bliver revet i små stykker, når jeg ser det. Jamen, det er rigtigt, og det er virkelig dårligt. Nu skal vi lige se, jeg tror, jeg har nogen her lidt af den fra C-3PO, blandt andet, leverer. Hvor han bliver trukket væk af R2-D2. Sådan noget dårligt. Det giver ingen mening. Og yeah. Der hvor at Padme, hun prøver at slippe væk, hvor de der Trade Federation bliver sure over det. She can't do that. Shoot her or something. Og ja, nej. Jeg kan meget godt lide der, hvor ham der Trade Federation, han lige griner det. Og det er der første gang, hvor hun bliver... Ja. Der, hvor hun bare lige bliver hakket der på ryggen. Så men på det her tidspunkt er vi 2 timer inde, og vi er fuldstændig hjerneblæst. Altså, vi fatter jo ingenting, fordi den er jo... Ja, vi har siddet igennem det her lort i 2 timer, og det... Den føles virkelig lang. Altså, jeg var virkelig overrasket over, hvor lang jeg synes, den føles. Altså, det er sådan lidt... Jeg så kigger mit ur, og så er der gået en time, og jeg tænkte, nu må den da snart være færdig, og vi er ikke engang kommet til en eller anden... Der er ikke, altså... Selve hovedplottet er ikke kommet i gang endnu. Altså, den føles enormt langt, synes jeg. Selv, men problemet er jo, at den føles jo også kedelig, selvom der sker noget i action-sekvenserne. Fordi at action-sekvenserne igen ikke har der med. Altså, de er så ligegyldige. Det føles nogle... som en stor legetøjsreklame til tider. Jamen, du sidder bare og observerer et eller andet. Du er ikke med i noget, vel? Altså, du sidder bare og kigger på et eller andet, der sker foran dine øjne, og så sidder du og venter på, at det er overstået. Og du er ikke med, og du er ligeglad, hvad der sker med de karakterer der. Det ville faktisk være bedre, hvis der er en masse af dem, der er døde, ikke? Fordi så sker der et eller andet, så var der et eller andet drama. Der var en af Jedi's, der mindede om Abe Sabian fra Hellboy. Det er ikke, det kunne være mig, der lagde mærke til det. Ja. Godt, det var det. Var det ham for Techno Union? nej, det var en af Jedi's. Men så kommer General Yoda og hele hans klon her. Og det var heldigt, de blev bestilt faktisk, fordi ellers så havde de været på røven. Fordi de kunne sætte de der 50 Jedi's afsted med ledet af General Samuel Jackson. Og så kommer der sådan en eller anden underlig kampscene, at de prøver at stille det her store episke slag på benene. Det er ligesom i den første, hvor at, de får de her gungans, hvad ikke det hedder, til at hjælpe dem. Og det virker bare meget flat. Altså, det ved jeg ikke, om det er bare mig. Men... Det er også en masse Jedi's, der er i krig med en masse robotter. Så de der robotter, det er bare... Altså, det er en dårlig fjende, fordi der er ikke noget på spil. Altså, det er jo bare... Nej. De hakker dem jo også bare over. Og den ene af dem er C-3PO. Ja, af en eller anden mærkelig grund. Altså det... Og det virker lidt som det der, at det er sådan et desperat forsøg af Lucas, det der med at få os placeret i kampen, det med at lade det comic relief med C-3PO og R2-D2, altså. Men det fungerer overhovedet ikke, altså. Man sidder bare og bliver fuldstændig frustreret over altså, det, altså. Det skal jo gerne være noget særligt, når der bare er én Jedi, der dør. Altså, det er en stor ting. Altså, Jedi's, de dør ikke bare sådan, og så er der 20, der dør, og man sidder sådan lidt og er lidt ligeglad, man er ikke rigtig lært, man har set nogen af dem før, og man kender dem ikke rigtigt. Det eneste dødsfald, der sker derinde, der sådan rører en en lille bitte smule, det er faktisk Django Fett. Altså, ja, og så sidder ja. Sønnen der med hans hjelm. Meget makabert, faktisk. Ikke ud af den hjelm der, det forstår jeg ikke, men... Nej. Ah, nej. Han sidder faktisk med hans hoved, han sidder ikke bare med hans hjelm. Men det er fuldstændig ja, rigtigt, som... Nej, fordi man ser ikke hovedet falde ud på noget. Nej. Nej. Men det var det, dengang filmen kom ud, hvor der er mange, der lavede sådan nogle... lidt grin med det, hvor hovedet faktisk er droppet ud af den. Altså, der var nærmest sådan animerede GIF-billeder af jer til. Men det er sjovt, som du siger, Kasper, ja, fordi vi er jo netop opvokset med de gamle Star Wars 4, 5 og 6, hvor vi har en max 2 Jedi tilbage i hele verden, ikke? Og så her er de bare hyldevarer som The Expendables. Ja. Og det er synd, ikke? Fordi det bliver... droids der, som de ellers ikke har nogen problemer med, at de så lige pludselig skal have det så svært, det giver ikke nogen mening, altså. De bliver ellers bare meget ned i alle andre scener, de der droids, hvor de kan ingenting. Og så når de lige pludselig er 50 Jedi, så kan de åbenbart ikke finde ud af at arbejde sammen. Jeg ved ikke, hvad det er. Så falder de bare på stribe. Ja, fordi de er kun bodyguards, så ikke sådan at sige, at de er jo ikke krigere. Men også den der scene derinde på den der fabrik, altså det virker som, jeg sad og tænkte på sådan et computerspil, sådan et Nintendo-spil, hvor man sådan skal time sine handlinger i forhold til, at man ikke bliver kvæst af et eller andet, eller bliver spidet af. Det er jo sikkert en af hovedbanerne i Attack of the Clones computerspil, hvis der findes sådan et. Det gør der. Sådan et eller andet, det minder som et eller andet Mario, et eller andet, hvor du sådan skal hoppe på et specielt tidspunkt. Man skal lave sin lavkager, mens at den ryger ned over den der. Det er virkelig lidt som det land for Mario Party, er jeg til. Det kan godt være. Men der, jeg vil faktisk sige, der hvor de så angriber i de der togerne, der er på et tidspunkt, hvor de løber, nu kommer mit andet, det andet, jeg godt kan lide ved den her film. Der er på et tidspunkt, hvor de løber i togerne, og de sådan skyder mod hinanden, der er røde og blå laserstråler, og de bliver sådan en del af de her toger. Det bliver nærmest sådan et abstrakt billede. Det ser faktisk ret fedt ud. Ja, det ser ret fedt ud. Det kan jeg godt lide det billede. Jeg kan også godt lide det billede, hvor de slår sig med lysværet, og lysværet kun er den eneste lyskilde, der er i billedet, der hvor Anakin, der hvor de har lavet sådan en close-up af Anakin, og så ser man det blå lysværet lyse hans ansigt op, og det røde lys og Dooku. Men det er taget fra Empire Strikes Back, er det ikke? Ja. Jo, det tror jeg også lidt. Jeg mener ikke, det er ikke så mørkt i Empire, hvis jeg husker rigtigt, men... Okay. Jeg synes bare, jeg kan huske det derfra også, at de bruger det meget med, at det er lysværende, der lyser deres person op. Ja, det er måske rigtigt. I stopped caring. Ja, jeg tror, jeg var faldet i søvn der. Man bliver sgu bare sådan lidt numb. Ja, men en enkelt ting, jeg lige vil brokke mig over, lige en enkelt ting, det er, hvor Padme, hun er fanget ned i den her krukke, og snart så kommer der lava ned. Lad I ikke også mærke til det her med, at der bliver vi snydt filmisk. Altså jo, det er sådan en fuldstændig nederen måde med. Altså så viser den, okay, nu er det den næste, der kommer lava ned i. Og så klipper de væk, og så var det ikke alligevel. Og så laver de den en gang til. Ja. Og så var det alligevel ikke hende, der var nede i den krukke der. Ja, så jeg bare blev irriteret over det. Det er unfair. Det var fuldstændig grundløs manipulering af publikum. Det er jo for, altså der vil jeg sige, der formår han der at bygge en eller anden form for spænding bare lidt op. Så det der bedrift for ham på en eller anden måde, altså det er jo bare sådan en total Hitchcock. Men igen, det er fuldstændig ligesom i den der Monty Python, som vi har snakket om med ham ridderen, der løber hen mod borgen, så så kommer han til, så er han faktisk langt væk igen. Ja, det kan også være, at det simpelthen er jeg ved ikke om det er, han har tænkt igennem Lucas, men det kan også være, at det simpelthen er sådan et callback til de gamle serials, når de havde de der cliffhangers. Ja, altså, der var en cliffhanger i slutningen af det ene afsnit, og så startede den i næste afsnit med the Solution, eller man kalder det. Og så hang det som regel ikke altid helt sammen, altså. For eksempel i den gamle Batman-tv-serie på 60'erne også, altså. Men Batman, det her, det er jo inden i en scene, altså. Det er men det er jo baseret på Jens Lyn og alle de gamle serials, så det er oprindeligt, var det jo tænkt som en modernisering af det. Og han så er bare kommet 1000 milliarder lysår væk fra det, efterhånden Lucas det, så hvad det er. Men også det her med, at Arthur lige pludselig kan flyve. Altså, ja, det kan han bare ikke. Det kunne vi da godt have brugt, jeg tænker, det kunne vi da sikkert godt have brugt nogle andre gange i de gamle film. Men ja. Vi kommer videre, og general Yoda, han kommer og redder dem alle sammen, fordi han har 200.000 klonkrigere, som lige blev bestilt forleden over clomason.com. Som også bare kanonføde. Altså, de har i hvert fald ikke... Man tænker ikke på deres ved og vel. Altså, de er bare... Nej. Og det er sjovt, at de ikke gør det, fordi at det er jo også... Det er jo mennesker. De er jo bare groet... Det har vi jo fået etableret, fordi vi har jo en lille irriterende Boba Fett, ikke? Ja. Som er en form for menneske et eller andet sted. Men de er jo blevet... Man får at vide, at de er blevet genetisk ændret, så de er blevet more docile. De er blevet mere... De adlyder bedre ordre og sådan noget, ikke? Så det er stadigvæk mennesker. De er nok mere docile med, hvad angår at dø, altså. Gør det... De kan da stadig føle smerte og sådan noget. Gør det det mere etisk rigtigt? Ej, nu gør de ikke så meget modstand, men de føler stadig lige så meget smerte til før, men de gør ikke modstand. Du kan bare få den til det nu. Ja. Og så sker der noget, og så stikker... Så er der nogen, der siger noget mere. Der bliver sagt noget, og det giver ikke noget mening. Der er også lige den scene der, hvor hun løber Padme på et tidspunkt. Og det ligner simpelthen, at de bare har lavet sådan et screen grab fra et af Tomb Raider-spillene. Fordi hun løber på præcis samme måde som Lara Croft i dem. Er det der nede i sandet? Er der, hvor hun løber nede i sandet? Nej, det er der, de kommer ind i hen i Mosul. Det er efter, hun er landet. Nej, det er før, hun lander over den der Fidus flyvende ting der. Og ind i arenaen, hun løber på et tidspunkt anden. Og det ligner fuldstændig noget for Tomb Raider, altså. Hendes tøj minder også meget om Lara Crofts. Ja. Men ja. Det er jo det, de unge vil have, så altså. Det er nok det, han tænkte ud. Ja, det var det der tætsiden SM. Ja. Og så, ja, de flyver efter. Dooku, han stikker af, fordi, han stikker af, og de flyver efter ham, og hun falder ud af flyveren, og så er det jo det her, så er der et dilemma, skal Anakin følge efter hende, eller skal han lade være med at følge efter hende, og han snakker lidt med Obi-Wan, og de bliver enige om, det er en dårlig idé, og de følger efter Dooku, og så er det jo kampen. Det er jo simpelthen klimakset i filmen. Kampen mellem Obi-Wan og Anakin og Count Dooku. Ja, men, og så, den tager 10 sekunder, eller sådan et eller andet. Og så sidder man der, was that it? Og så kommer vores gremlin. Yeah. I waited 2 fucking hours for this. Og der er igen en computerreference, fordi det han bevæger sig ligesom Sonic. Sonic gør han det? Jo da, synes jeg. Når han hopper sådan med at dreje rundt. Dreje rundt og det hele. Altså, man skulle tro, at Lucas sidder og kigger over skulderen på sine børn. Altså, okay, I spiller Sonic. Okay, det skal være med i filmen. Ja, men jeg ved ikke rigtigt. Altså, den der, jeg har det godt nok lidt ambivalent med den der. På den ene side, så synes jeg, det er fedt at se Yoda kick noget seriøst AS, fordi det må han jo kunne. På den anden side, så synes jeg, det tager lidt af det mystiske af karakteren. Altså, han bliver sådan lidt reduceret på en måde, synes jeg egentlig. Jeg vil egentlig hellere bare se ham bruge The Force. Jeg tror ikke, jeg behøver at se ham. Vi har jo ikke set ham bruge et lysvær overhovedet i den gamle. Hvorfor skal han bruge et lysvær? Hvorfor kan han ikke bare være sådan en, der kan bruge det der The Force, og være totalt mægtig i det? Jeg synes, det bliver sådan lidt... Han bliver bare en af one of the guys, eller sådan noget. Ja, han bliver sgu lidt reduceret. Det synes jeg lidt. Jeg synes, han bliver en lille bit smule ødelagt af det. Men jeg vil så sige, først når jeg så det, der synes jeg, det var mega fedt at se Yoda slås. Jeg ved ikke, hvordan I andre har det med det. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes virkelig, det er en kæmpe fejl, at det hele det skal handle om lysvær lige pludselig, og de der overgjorte kampscener. Altså, der var jo det her med, altså Yoda, det her det fede ved, at han var bare en lille, unselig grøn gnom der i de gamle, ikke, som man ikke regnede med. Luke kommer ned og siger, jeg leder efter en stor kriger, ikke, og så er der den her lille gremlin. Lidt fjollet, ikke, men vise mand, ikke, hvor der er det her med, at det er den visdom, der også ligger i narren på en eller anden måde, også er med i Yoda på en eller anden måde. Jamen, det, han er ikke fjollet. Han laver bare ikke andet end at være pisse dum i det. Han kan ikke en skid i det. Intet. Og han er ikke vist. Så kan han hoppe lidt rundt med lysvær. Han er ikke vist på nogen som helst måde. Han er ikke sjov, og han er ikke, altså... Man ser ham jo igennem film være den kloge og tænke rationelt, men samtidig være læreren, der lærer de unge børn op. Og det kan jeg godt lide. Altså, jeg kan godt lide, at han har den rolle med, at han er den almægtige, den største Jedi, og han er ikke for stor til at lære børnene op i hvordan man bruger det her. Altså. Ja, lige præcis. Og det kan jeg godt lide, den måde, at så derfor passer det også bare rigtig dårligt ind, at han lige pludselig skal være aktiv, kæmpende, og ikke bare stå og kæmpe mod ham mentalt. Jamen, den der måde, de har valgt, han skal kæmpe på, også sådan lidt... Ja. Jeg synes, hvis der var noget godt ved hans agerende her i den her, så synes jeg, det der med, hvordan han bevarede overblikket som general, ikke, og førte de her tropper i land, og giver nogle gode ordre og sådan noget. Yeah. Det er fint, det synes jeg passer meget fint ind i hans karakter på en eller anden måde. Giver nogle gode ordre, hvor han sender de her uskyldige kloner i døden, det gør. I døden, ja. Om på en god måde. Ja, han gør det på en god måde. Det godt. Men hvad sker der egentlig for, at Count Dooku, han overhovedet skal hen i en eller anden hangar? Lige pludselig. Altså, hvorfor har han ikke fløjet sit skib hele vejen hen til, hvor alle de andre skibe, de er? Hvorfor skal han flyve på motorcykel? De har gemt dem. Og så... Det var ud af tanken. Det er den lokale... Det er den lokale Q8, den der. Ja. Hvad siger du, Niels? Jeg siger, det er i øvrigt en green screen effekt, der hvor han flyver på motorcyklen, Christopher Lee. Det er virkelig smukt lavet, altså. Ja, men man tror på, at han sætter der, altså. Johan. I modsætning til resten af filmen, ja. Ja. Ja. Der stod faktisk også, at Christopher Lee, han brugte stuntman under den her kampscene, og det forstår jeg ikke. Han er jo knap fyldt 120. Men det er også det der med, ja, han er 100, ja, var det ikke i søndags, han er 120 års fødselsdag, tror jeg. Jeg laver også der, han er også med i, han skal nok også være med i den næste Hobbiten. Men det er også det der igen, det har ingen konsekvenser, den der kamp. Altså, han mister en arm og sådan noget, han siger ikke engang noget, det er bare sådan, og så falder han så lidt i søvn og sådan noget. Altså, igen, det er bare sådan, der sker nogle frygtelige ting, men det har ingen konsekvenser overhovedet. Altså. Det gør jo, at vi får det her Terminator-bryllup til sidst. Ja, ja, de prøver så lige at, han er jo ikke færdig med at spille sine tricks. Den udspekulerede gnom til Lucas, han står der bagved, og så står han og, ja, kan jeg nu finde på? Og så prøver han lige at ESPN den lidt op, eller hvad hedder det, Empire Strikes Back den lidt op her til sidst, ikke? Både med hånden, og så slutningen, hvor de står og kigger ud på samme måde som i Empire Strikes Back, ikke? Og der er lagt op til den næste film. Snedig. Ja. Jamen, det er rigtigt. Christopher Lee, han skal lige have et shout-out, fordi han spiller jo altid godt. Og han spiller også godt her i, og hans, den der monolog, han har derinde, før, under og... kampen der, den synes jeg faktisk fungerer, og så er jeg lige pludselig med igen, når Christopher Lee han snakker så. Men han kan, Christopher Lee har jo så også det nævne, at han kan gøre det værste bræk til nord, man gider at høre, altså. Det er meget fitting her, må man sige. Ja, han får hugget hånden af, fordi det passer meget godt til det Luke får gjort, og det er et hint til en anden Star Wars film, som I også skal se, og så er den ved at være slutfilmen. Så er det faktisk ved at være det. Så er meget ved det. Så står der, directed by George Lucas. Så har vi det her, Terminator bryllup, og så er der noget med Darth Sidious, og det er jo slet ikke, det ligner slet ikke ham, vi har set før. Så kan vi så se frem til i den næste film, når vi engang tager den dag, jo General Grievous med ham med alle armene. Ja. Han ligner sådan en for Cartoon Network eller sådan noget. Ja. Sådan et eller andet, og jamen, jeg ved ikke. Ja. Det var bare enormt lang at komme igennem. Den er enormt lang og enormt kedelig. Altså, det er utroligt, at en film, hvis du beskriver den til nogen, og så fortæller dem, så kommer de ud til en planet, og så er der rumskibe, og der er damer i fare, og der er lysvær, og sådan noget. Ja, det lyder fandme fedt. Og så ser man den, og så er den bare, den er bare mega kedelig. Der sker ingenting her i, man er overhovedet ikke med på noget tidspunkt i den her film. Og jeg tror faktisk, jeg tror, det er måske sidste gang, jeg får den set. Jeg tror ikke, jeg gider se den igen. Det samme med Phantom Menace. Den er bedre end Phantom Menace i min bog. Fordi den var virkelig kedelig. Altså den delte jeg op. Den her kunne jeg se i en sitting, selvom det var svært. Men der sker alligevel lidt. Der sker alligevel lidt, og der er lidt af det, som vi godt kan lide ved George Lucas. Det, hvis han bare kun tænkte på at skabe nogle idéer, og så give nogle folk muligheden for at lave nogle film. Det er det, som vi får i de nye Star Wars film, at de bygger en film ud fra nogle idéer, som Lucas kom med. Ja. der er lidt hints til det, vi godt kan lide i de gamle Star Wars film her i, med, med forskellige karakterer og planeter og noget rundt omkring. Og noget, det men det er jo så igen det, Christoffer var inde på tidligere, det der med, altså det er jo fanservice. Det er jo virkelig at sige, at I må kunne lide den her film, fordi jeg har jo puttet alt det der i, der fungerer rigtig godt i de tre første. Altså. Altså, så er I jo nødt til at kunne lide den, fordi det kunne jo lige dengang. Det kan jo ikke være skidt, fordi altså, I elsker det jo. Ja. Jeg forstår men det. Men det er bare sådan... Nej, det er sådan en og der er jo CGI, at, det er jo fedt. Ja. Alt hvad der ellers kunne være godt her, det bliver ødelagt af et af de andre facetter. Hvis ikke det er CGI'en, der er noget i vejen med, så er det instruktionen, eller så er det manuskriptet. Ikke? Der er altid, det er selv altid gode idéer, de bliver bare virkelig, de falder alt sammen falder til jorden. Fordi det er hele vejen rundt, der er noget galt. Ja. Så det er sådan lidt, hvis man lige, det var egentlig meget, nej, det var det så ikke. Det var egentlig meget fedt, men så er det kommet. To skridt frem og tre tilbage. Altså, ja, det er det hele vejen igennem. Ikke? Det er det ligesom at blive ved med at banke dit hoved ind i en mur. Ikke? Altså. Ja, det kan kun blive bedre. Nej, det kan det ikke. Måske går det ikke knap så ondt, hvis jeg banker hovedet ind herover. Nej, det går så faktisk næsten lige så ondt. Nå, skal vi slutte af? Eller har I mere, I vil sige om... Har du fået alle dine fantastiske klip? Ja, jeg tror faktisk, jeg har... jeg har alle dem, som jeg synes er værd at spille. Jeg har lidt fra... Har du ikke en snært Imperial March, som vi lige kan slutte af på en... Nej... On a good note. Jeg har temaet, men jeg har ikke... jeg har ikke de Imperial March, desværre. Men det er godt tema. Det går lige i nostalgicenteret, ikke? Og så man går igen, så sådan lidt, Star Wars. Hvor skal jeg lade den? Jeg er klar. Og jeg ved, at jeg bliver sådan der, lige så snart den der musik, den bliver spillet i den traileren til episode 7, og jeg ser traileren, og jeg hører den der musik. Så sidder du sådan her. Ja, så bliver jeg ligesom sådan en lille dreng. Og jeg kommer til at gå ind og se den film, og jeg kommer sikkert til at fortryde det. Men det er... den der kraft, han har over dig. Han har virkelig The Force. Han har The Force, i hvert fald. Han har The Force over hele... Alle the geeks of the world. Altså, det er helt vildt. Ja. Men jeg føler, det er, at Marvel også gør nu med mig. Altså, jeg skal ind og se alle de der superheltefilm, og jeg bliver skuffet på tilsvarende måde at være evig. Ej, de gode. Og jeg går ind og lægger penge i biografen, og jeg er simpelthen sådan en lyder for det. Men har du set Winter Soldier endnu? Nej, det tror jeg altså heller ikke, jeg skal. Jeg prøver at være Stan Hart. Hørte du ikke sidste gang, var det ikke der, han havlede Marvel til? Jo, men jeg har været ind og se Winter Soldier. Jeg synes faktisk, den er rigtig fed. Har du læst tegneserien? Du synes også, Batman 3 var god. Det har jeg så ikke, men i modsætning, fordi det var sjovt, fordi i forbindelse faktisk med den her film, så snakkede jeg med Maria om det, og i den film, der er der rigtig meget action også, og faktisk også en del computergrafik, det er så selvfølgelig bedre lavet, fordi at... Men forskellen fra den film, og så den her film, det er, at du faktisk føler noget, både fra Captain America, men også de andre karakterer, og man føler, der er noget på spil, og det gør, at man lever sig ind i filmen, og sådan kan tilgive den lidt. Men du kan aldrig... leve dig ind i episode 2, men det kan du faktisk i, jeg synes det er en rigtig, rigtig god actionfilm. Det er en af de bedste actionfilm, jeg har set i lang tid. Den nye. Du har heller ikke set Freeway endnu. Nej, jeg har ikke set Freeway. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er overbevist, der skal ikke ret meget til at overbevise mig om at gå ind og se en superheltefilm, fordi altså, jeg var meget, meget skeptisk, og jeg synes især, at Captain America-figuren vokser her i, for jeg synes, han var faktisk lidt lam, også efter The Avengers. Men her i, der formår de at gøre ham menneskelig, og gøre ham sådan helt støbt på en måde, sådan at man egentlig, jeg er egentlig på ham nu. Jeg synes, han er en fed figur nu. Du er på ham, simpelthen. Jeg kan anbefale tegneserien. Den er også... vores lyttere derude, der ikke har set Star Wars episode 2 før, eller om alle sammen derude, de sidder derude og bare venter på, at vi tryner den, og for at få deres lille fix, deres hade fix, vi kan udfylde den rolle. Hvis der er nogen, der virkelig ikke har set den før, om de så lige vil skrive ind på Facebook eller et eller andet. Ja, det vil være dejligt. Eller nogen, der er meget uenig med os og siger, at det er faktisk den bedste Star Wars film, der er lavet, og here are the reasons. Det vil jeg også gerne høre. Jeg har slet ikke forstået det. Det kan være, at den er gået fuldstændig over vores hoveder. Altså, men jeg tænker også, altså det der, nu spillede bort musikken før, jeg tænker sådan lidt, er der håb for episode 7? Altså, hvad siger jeg? Altid håb. Når man ser, hvad J.J. Abrams han lavede med Star Trek, så er der altid håb. Ja. Og især nu han også har været med til at skrive den, så kan jeg godt... Jamen, var der ikke også noget med, at de har taget manuskriptforfatteren, eller de har taget, er det instruktøren for Empire Strikes Back indover, hvad hedder han? Er det ikke noget med, at der er en af de oprindelige folk, der har fået lov til at skrive manuskriptet også til episode 8 eller 7? Er det Lawrence Kasdan, I har kaldt? Ja. Har han ikke været med indover? Jo. Er det episode 7? Men han var først indover det, og så overtog Abrams. Ja, nej, så overtog ham der, Michael Arndt, ham der har skrevet... Var det ikke efter Abrams? Nej, han overtog inden ham, der skrev manuskriptet til Toy Story 3, blandt andet, som er jo faktisk en ganske udmærket film. Faktisk en rigtig god film, og et godt manuskript også. Den bedste Toy Story. Ja, det passer mig meget godt faktisk. Det er faktisk meget enig. Og så kunne de ikke få det til at fungere og sådan noget, så nu har han så, han er så selv, det er det, jeg i ret lidt manuskript, men jeg håber så, han går videre på noget af de ting, Michael Arndt har indført. Men jeg ved ikke, altså skal I ind og se den? Ja, jeg skal nok ind og se den. Ja, men jeg har ingen forventninger, jeg har ingen forhåbninger overhovedet. Så vi har lige snakket over 2 timer, hvor meget vi hader den her film. Og så får en Star Wars film lavet af ikke George Lucas. Det kan da kun blive godt. Ja. Men altså, altså du kunne også godt lide de nye Star Trek, ikke? Jo. Det kunne jeg godt. Det er så... Men som jeg nævnte dengang, jeg tror det var, da vi enten lavede Indiana Jones podcast, eller vi lavede Phantom Menace, altså jeg har aldrig helt haft samme kærlighedsforhold til Star Wars, som jeg har til Indiana Jones. Og så det er sådan mig lidt lige... Det er ikke... Jeg vil sådan set hellere se en Indiana Jones 5, hvis du kunne lave en, der var god, i stedet for... Altså, de skal først lave en 4. Ja, den skal de lige... Den der... Ja, der bliver et hul i rækken der, fra 3 til 5. Det gør der. Ja. Det skal være noget med køleskab. Medgiv, det er svært at vælge mellem. Altså, det er svært at vælge mellem Star Wars og Indiana Jones. Ja. Det er i hvert fald begge to fantastiske, og to vidt forskellige ting. Ja. Men det er stadigvæk noget, der er rigtig mange, som også 4 for eksempel, der er vokset op med. Jeg har set Star Wars så mange gange. Det er nok en af de film, jeg har set flest, eller det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald set den enormt mange gange på vi havde den på Betamax. Da jeg var lille, og jeg så den bare igen og igen og igen og igen. Det er helt sindssygt, og jeg synes, den er fantastisk, og jeg skal se alt, hvad der kommer. Men jeg tænker bare stadig, altså det er lidt blot øje, som man har fået her med prequels. Jeg tænker lidt, der skal edderhugge mig noget til. Men det er ikke George Lucas. Nej, men han må jo stadigvæk have lidt med i spillet. Altså, det er jo altså, jeg kan ikke helt fra ham, altså. Jeg kan ikke lade være at tænke, om Star Wars egentlig fungerede, og vil komme til at fungere bedst altid med Luke. Og hans rejse gennem universet. Du kan ligesom bare høre, hvad du siger om Knights of the Old Republic. Altså, der er meget... Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, Morten. Der er god historie, og det er jo science fiction, det er fantasy. Det er sådan set lige meget, det er en Star Wars film. Bare det er en fed science fiction fantasy film, synes jeg. Altså, som jeg ser det, så er en af de store faldgrupper, det er, hvis det bliver for pædagogisk. Fordi man skal på en eller anden måde lave det her, og så gå ud fra, at folk er nogenlunde inde i universet. Selvfølgelig skal historien hænge sammen og sådan noget, men altså hvis at de pædagogisk begynder at forklare alting fra start af, så bliver det bare rettet igen til det forkerte publikum. Yep. Og det skal, de skal tage deres publikum seriøst som nogen, der er nørdet omkring de her ting, og rimelig godt inde i filmene i forvejen. Jamen, og så ellers bare give den gas. Men de skal også bare holde op med at forklare ting så meget. Altså, de skal bare vise ting i stedet for. Stol lidt på publikum. Ja, vise ting og lad os fantasi arbejde lidt, for det er jo det, de gamle film gør, ikke? Der bliver alting ikke forklaret. Det bliver ikke forklaret, at de er gode, de er midichlorians, og derfor er de gode til The Force. Altså, lad nogle ting være overladt til publikums fantasi. Det er på den måde, man tror jeg. I de gamle film, man skaber et univers, der er interessant. I de gamle film er der også nogle gange lidt tvivl om de er gode eller onde. Altså, de tager en meget mere Morten Kork-agtig op i de nye Star Wars-film med, at så er man enten god, eller også er man ond. Altså, for eksempel Han Solo, ham vidste man jo aldrig rigtigt, hvor man havde ham. Altså, Lucas lige lavede en deliverance på ham i den nye version af det, altså. Og den med grisen? Ja. Squeal like a pig, Han Solo. Squeal! Godt. Har vi ikke mere eller mindre været inde om det hele nu? Jo, det eller, tror jeg. Eller har I mere? Men jeg tror, vi er enige om, at det er fire anbefalinger, ikke også? Ja, jeg har bare sådan lidt, hvis jeg så filmen, så er sådan lidt med, man mister sådan lidt trace of time and space, fordi den bare er så lang. Så man ser sådan, man ser film, og så kigger man over på sit ur, og det er sådan ligesom, at tiden går lidt langsommere. Altid går lidt langsommere, folk de snakker med Maria, hun spørger mig eller andet. Har du lyst til en mad? Sådan altid går sådan, tiden går sådan lidt langsommere, altid går langsommere. Ja, sådan, fordi den er bare sådan, den sætter din krop, du bliver sådan helt, du ved ikke, hvor du er herinde og sådan noget, og så kigger du op ud, og så er det gået i 5 minutter. Du siger simpelthen, at det er en ud-af-kroppen-oplevelse at se Attack of the Clones. Ja, på den dårlige måde. så hvis man har det lidt for sjovt, og tiden går lidt for hurtigt, så er det en god. Så sæt den på. Prøv at forestille sig at se den på et eller andet drug, altså det der drugs, det der slow-mo, de har. Ja, det er for Dread. Hvor lang tid ville den film så ikke tage? Det ville være mit idea om hell. Det var bare at se episode 1 og episode 2 bunden i en stol på slow-mo. Ja. Det vil være sådan det samme som den der i, at det ikke er Little Nicky der med Hitler, han forstod en anden, altså han vidste. Det er lidt det samme. Jo. Altså. Det. Straffen. Ja. Okay. Og sparkede vandene altså op i anus. Ja. Er Adam Sandler med? Ja. Ja, så derfor ikke set den. Som djævelens søn. Nå, jeg tror vi runder af for Star Wars her. Men, altså, ja. Og næste gang, det her var sådan lidt en, special gift fra alle mig til alle jer, som tak. Og nu har Kasper i hvert fald også været igennem den her tur igennem helvede. Og næste gang er vi tilbage. Jamen det var så lidt. Og næste gang så vil jeg gerne sige lidt undskyld, og så har jeg valgt, det er min tur til at vælge film næste gang. Nej, det var jo ikke mit valg. Det var universets valg. Det var det vi gerne ville have. Ja, det var universets valg. Ja. Det er nogle onde guder, der er i universet. Ja. Næste gang, så er det min tur, og jeg har valgt en film, som er en af mine, absolut favoritter. Jeg lader lige temaet køre i baggrunden her, så det kan I selvfølgelig ikke høre så meget. Men så når I har gættet den, så kan I sige til. Men det er en af mine absolut favoritter. Det er en guilty pleasure af de allerbedste fra 80'erne. Nu ved jeg godt, hvad det er. Nu ved jeg godt, hvad det er. Og det er faktisk ikke så længe, siden jeg har set den. Og den er det ikke det? Nej, det er det ikke. Den er fuldstændig fantastisk. Jeg vil gerne se den igen. Det er godt. Kan du sige, hvad det er? Jamen, det er Escape from New York. Hvad er det ikke? Hvad? Det er Escape from New York. Det er Escape from New York. Ja. Det er fedeste soundtrack. Det er det. Det er anden John Carpenter. Ja, det er rigtig lang tid siden jeg har set den, og faldt lige over den for et par uger siden, og den er fantastisk. Jeg synes, at I fortjente noget godt oven på det her, så jeg glæder mig i hvert fald til at gensyn. Den glæder mig til at se igen, faktisk. Den er så fed. Ja, det er fedt, Morten. Så er vi tilbage med min Action Heroes hold der, hvor Snake Plissken han indfandt. Det er bare ærgerligt, at den Blu-ray, der så er ude af lige nu, eller den eneste Blu-ray, man kan få i regionen Europa, den er ikke så god, desværre. Men, den er opskaleret. Det er en opskaleret DVD, ja. Men lyden er til gengæld rigtig god. Ja. Så man kan høre det fantastiske soundtrack. Yes. Og der er sådan noget okay ekstra materiale. Nå, Hvis man har lyst, så kan man se fortsættelsen Escape from LA. Jeg tænkte på at vælge den, hvis vi skal holde den her grumpy stil, men jeg tænkte, vi skulle have noget godt. Det har man ikke. Så bliver jeg simpelthen på knæven. Så bliver jeg bare virkelig, så tror jeg ikke, jeg kan komme tilbage igen. Jamen, han har nogle gode quotes der i. Hvis jeg så den episode 2 og den her Escape from LA, så tror jeg bare, så er jeg lost, så kan jeg ikke komme tilbage. Så er sådan lost to the dark side. Så er du full on gear. Jamen, jeg er sikker på, at vi også godt kan finde lidt at brokke os over i Escape from New York. Det er ikke meget der. det kan jeg allerede afsløre nu, det er ikke meget. Altså der er til gengæld rigtig, rigtig mange ting, jeg er rigtig tilfreds med, inklusive hendes kavalergang. Men det kan vi snakke om næste gang. Yes, jamen tak fordi I ville med en tur igennem episode 2. Det var fantastisk. Jeg regner med lige at gå ind og se den igen, før jeg går i seng. Og Den godt tåle gensyn. Det kan jeg sagtens sige. Det er jo fandme, det er jo søndag, jeg så den. Det er jo ved at være lang tid siden. Så. Nogle af nuancerne har jeg glemt lidt. Noget af den brillerende dialog der, det er jo simpelthen... Subtile humor. Ja. Vi ses igen om 14 dage. Tak for i aften. Yes. Tak for i aften. Bye, Annie. Det gør vi.